Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Atlanta. Hij wordt daar vervolgd voor pogingen om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia naar zijn hand te zetten. Iets na 1 uur Nederlandse tijd landde Trump met zijn privévliegtuig in Atlanta. Hij kwam uit New York. Op de vliegtuigtrap stak hij zijn duim op. Daarna reed hij in een konvooi naar de gevangenis, waar hij een half uur later aankwam. Hij wordt daar formeel aangehouden, waarna hij op borgtocht vrijkomt. Afgesproken is dat hij een borg van $200.000 betaalt. Ook wordt er een mugshot gemaakt, een verdachte foto. Trump wordt vergezeld door zijn nieuwe advocaat Stephen Saddo, die hij gisteren aanstelde. Steeds minder werklozen zitten lange tijd zonder werk, blijkt uit een analyse van het CBS. 10 jaar geleden zat 1 op de 3 werklozen minstens een jaar thuis. Nu is dat nog maar 1 op de 7. In het tweede kwartaal van dit jaar telde Nederland 348.000 werklozen, ruim de helft minder dan 10 jaar geleden. Maar het aantal mensen dat langdurig zonder werk zat daalde zelfs met 80%. Het zijn er nu 47.000, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Femke Bol is wereldkampioen geworden op de 400 meter horde. De 23-jarige atlete won gisteravond op de WK in Boedapest haar favoriete onderdeel in 51-70, haar op 1 na beste tijd ooit. De nummer 2 was ruim een seconde langzamer. Bol is de 4e Nederlandse atleet in de geschiedenis die wereldkampioen wordt, na Daphne Schippers, Sivan Hassan en polstokhoogspringer Rens Blom. Het weer. Het is nu op de meeste plaatsen droog, minima rond 18 graden. Overdag veel bewolking en maar een beetje zon. Hier en daar een bui. In het zuiden en oosten kan er onweer bij zitten. En het wordt 20 tot 25 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, bij maxima rond of net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom in de Zero's. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. In deze speciale zomerweek van de nacht van KRO NCRV maken we een reis door de tijd. Elke dag een ander decennium en vandaag zijn dat de jaren 2000 tot en met 2010. Het nieuwe millennium, de aanslagen op het World Trade Center, oftewel 9-11, en de opkomst van Pim Fortuyn. Muziek, James Blunt, Cressip of Chips. En dit alles natuurlijk luisteren op je spiksplinternieuwe iPod. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen podcast en is hij dagelijks te bewonderen in De Slimste Mens. Maar ook toen was hij niet van de tv weg te slaan. De hoofdgast van deze nacht is Maarten van Rossum. Maar voordat we beginnen, eerst een kleine nostalgische compilatie van de Zero's, gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool. We reizen terug naar de jaren 2000. Het eerste decennium van de 21ste eeuw. 80.000 mensen op de Dam in Amsterdam brulden zichzelf enthousiast het nieuwe millennium in. Mensen waren bang voor de zogenaamde millennium bug. Want het kan zijn dat daar de data's in zitten die niet bevatten dat van 9900 wordt. En dan denken ze van het wordt weer 1900. Iedereen vreesde dat alles wat op elektriciteit werkte het niet meer zou doen na de eeuwwisseling. Computers, spoorwegen, liften, vliegtuigen en zelfs elektriciteitscentrales zouden allemaal stilvallen. Gelukkig bleek hier niks van waar te zijn en werkte alles gewoon door. Het begin van de jaren 2000 staat in iedereens geheugen gegrift. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. De westerse en islamitische wereld komen op gespannen voet met elkaar te staan. Vele interventies in Afghanistan en Irak volgden. Across the southern Iraqi desert in the direction of Baghdad. Ook in Nederland waren dit soort spanningen voelbaar na de dood van deze man. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Maar naast alle treurige gebeurtenissen verscheen iets waardoor ons leven veranderde. Today Apple is going to reinvent the phone. De allereerste iPhone werd geïntroduceerd en de rest is geschiedenis. Het zijn rumoerige, maar ook veelbelovende tijden. We zijn beland in de jaren 2000. De jaren 2000 dus. In deze laatste uitzending van KRO NCRV Zomerweek zocht ik Maarten van Rossum op. En we streken neer op een bankje in een park in Utrecht. We beginnen bij het begin van de jaren 2000, want hoe kijkt de persoon Maarten van Rossum naar de jaarwisseling, die tegelijkertijd een decenniumwisseling en een millenniumwisseling was? Nou, kijk, je moet daar primair eraan van uitgaan dat natuurlijk wat wij zo enorm belangrijk vinden, de tijdrekening en het als de jaartallen daarbij, dat dat natuurlijk in feite met geschiedenis zelf geen reet te maken heeft. Hoewel we natuurlijk, als er 10 jaar voorbij zijn, staan er stukken in de krant over het decennium. Dat betekenis dus of zo, het millennium, wat betekent, nou ja, dat millennium als zodanig betekent verder niks. Maar voor mij persoonlijk, ik heb heel lang, als jongere dus, wou ik graag het jaar 2000 halen, was ik 57. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het best mogelijk was dat ik daarna verder zou leven. Maar verdomd, nu zijn we 23 jaar verder. En daar had ik eigenlijk helemaal niet op gerekend. Ik was blij geweest dat ik het jaar 2000 zou halen. Je had toen al die beroemde voorspellingen. Dat in verband met het feit dat de computers niet op 3 nullen waren. 3 cijfers achter het jaartal waren geprogrammeerd. Maar op 2, als ik het wel heb. De millennium bug. Ja, dat was de millennium bug. Nou, dat zou iets verschrikkelijks worden. Echt, er zouden raketten opstijgen spontaan. Vliegtuigen zouden neerstorten en er zouden zich de meest gruwelijke rampen voltrekken. We hadden Timmer in dienst genomen, dat was zo'n he-man van Philips om de problemen op te lossen. En uiteindelijk is er niets gebeurd. Bij mijn weten is alleen in Sydney, geloof ik, een kaartjesautomaat op hol geslagen. Maar dat is ook het enige nieuws wat van dit front werd gehoord. En op zichzelf was dat eigenlijk al, nou ja, heel kenmerkend voor de moderne media natuurlijk. Namelijk langdurige, enorme opwinding die uiteindelijk niets blijkt te betekenen. Over de kleinste dingen. Ja, met name als er niks anders is, over de kleinste dingen natuurlijk. Maar ook over grotere dingen. Zelfs daar slagen ze er vaak in om zich grenzeloos op te winden, zonder dat er eigenlijk veel reden voor is. Een moment met grote gevolgen voor het toekomstig buitenlands en binnenlands beleid is natuurlijk 9-11. Ja, daar kom je niet omheen. NOS Journaal. Vliegtuigen boren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen naar zware explosies ingestort. Ook het Pentagon brandt na aanslag met vliegtuig. Veel mensen natuurlijk zeiden, ja, zoals dat zo vaak gaat bij eeuwwisselingen, dat de ware eeuwwisseling dus eigenlijk bij 9-11 zou plaatsvinden. Of al had plaatsgevonden. Maar ik denk gek genoeg dat, zeker nu we dus, 22 jaar verder zijn. Ja, zeker. Denk ik dat we wel kunnen zeggen dat we ook 9-11 grenzeloos overschat hebben in zijn wereldhistorische betekenis. En dat we dat eigenlijk konden doen omdat we een andere wereldhistorische verandering, die naar mijn idee van aanzienlijk groter gewicht is, dat we die hadden we nog niet zo duidelijk op het netvlies. Welke is dat? En dat is natuurlijk de industrialisering van China. En dat heeft in feite natuurlijk de machtsverhouding in de wereld grondig veranderd. En dat betekent in feite dat die hele opkomst van Azië als industrieel centrum, in zekere zin hadden we dat kunnen verwachten dat het ooit zou gebeuren, maar dat het toen gebeurde in die jaren en in dat ongelooflijke tempo. En vergeet niet dat China zich in 40 jaar van een derde wereldmogendheid ontwikkeld heeft tot de ene grootste of de grootste, daar twist men dan over, industriële productieeenheid ter wereld. Dat is natuurlijk een formidabele zaak. En veel belangrijker, mensen inziens, ook voor de lange termijn, dan 9-11. Daar komt natuurlijk nog bij dat 9-11, naar mijn idee, helemaal verkeerd geïnterpreteerd werd. God, wat was dat een opwinding, zeg. Wat was dat verschrikkelijk. Wat was dat ontzettend. Nee, daar deed ik niet aan mee. Dat heb ik ook goed aan de lijve ondervonden. Want ik werd, ja, ik werd geboycott. Ja, de mond werd mij eigenlijk zo snel mogelijk gesnoerd. Men was daar helemaal niet gelukkig over. Ik zei helemaal niet dat het niet erg was. Ik zei alleen, het is niet wat jullie zeggen dat het is. Namelijk het begin van de derde wereldoorlog van het Westen tegen een fascistoïde islamisme. Dat is het niet. Het is een terroristische daad. Een hele succesvolle terroristische daad. Overigens een spotgoedkope terroristische daad. Ik geloof dat ze 4 ton gekost heeft. Dat is niet veel. Nee, dat is gezien de schade die aangericht is, is dat natuurlijk niet veel. Dat is zo klaar als een klontje. Bovendien is er nog één eigenlijk niet doorgegaan. Omdat een van de vliegtuigen zich op het Capitool had moeten storten. Ja. Of op het Witte Huis, dat weten we niet precies. En dat is niet gebeurd natuurlijk. Dat is dat toestel wat in Pennsylvania tenslotte is neergestort. Ja, 9-11. En dat heeft natuurlijk ook een enorme opwinding veroorzaakt. Omdat dat ook de angst voor de islam enorm heeft aangescherpt. Enorm, ja. Ja, ook hier. Ook in Nederland. Denk aan de opkomst van Pim Fortuyn. Die heeft daar natuurlijk enorm van geprofiteerd, van dat angstgevoel. Oh jee, het zijn eigenlijk allemaal terroristen. Het kromzwaard hier naartoe. Ja, zeker, yes. Zeker. Het kromzwaard ligt klaar onder het bed en dan gaan ze ons mee onthoofden terwijl we het niet merken. Maar toch over 9-11, want u had daar gelijk en u kaartte dat aan in dat programma met Pieter Jan Hagens en Kees Driehuis. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook opgeld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint? Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook dat een beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... Je wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, 80... die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben. Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Sluit ik niet uit. Dan rij je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Als je dat nu terug beluistert, compleet gelijk. Ja, denk dat, je dan had ik het anders moeten aanpakken of verwoorden? Of? Nee, helemaal niet. Ik was enorm verbaasd. Ik was verbaasd over de hysterische reactie. Absoluut. Nou goed, ik had het toen bij het rechte eind. Je hebt het niet altijd bij het rechte eind. Maar goed, toen wel in ieder geval. En ja, ik vond de reactie volledig over de top. In alle denkbare opzichten. Maar wat ik helemaal niet aan heb zien komen is de ingrijpend achterlijke reactie natuurlijk van de Verenigde Staten. Van Bush. Ja, en van Dick Cheney. Zeg maar van de hele top van het presidentschap van Bush junior. Wat tenslotte geleid heeft tot die onzinnige interventie in Irak. Niet waar, die dan alle problemen in het Midden-Oosten zou moeten oplossen. Maar in feite een soort, ja, het was eigenlijk een soort excuus om te laten zien, niet waar, kijk eens naar onze spierballen. Wat kunnen wij? Kijk eens wat Amerika kan. En dat is natuurlijk uitgedraaid op een ongelooflijk pijnlijke mislukking. Want was dat achteraf helemaal niet te voorspellen of te bedenken dat dit een mogelijke... Ja, dat had je wel kunnen, je had er niet wel kunnen bedenken. Of je ook had kunnen voorspellen dat ze zo ingrijpend stom zouden zijn, dat weet ik niet. Dat blijft altijd lastig te voorspellen. Ja. Neem mij en Poetin, dat had ik nou bij het verkeerde eind. Maar ik vond het hele idee dat die Oekraïne zou binnenvallen zo stom. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat is nog een man die zijn lot redelijk heeft gecalculeerd in de loop der jaren. En dan dit is redeloos. Maar goed, dat dacht ik ook. Bij de Amerikanen had ik niet gedacht dat ze zo stom zouden zijn. Hebben we er dan als maatschappij van geleerd, denkt u? Van dit, want eigenlijk wordt dezelfde fout dus opnieuw gemaakt nu door een ander land. Ingrijpend. Ik denk niet dat mensen veel leren van de geschiedenis. Ja, was dat maar waar. Door gebrek aan geschiedenis, kennis dan misschien? Ja, ook door gebrek aan historische kennis, door gebrek aan denkkracht. Door de eeuwige vergissing dat je door middel van de toepassing van geweld iets zult bereiken. Als je gewoon na de 45, dus na het eind van de Tweede Wereldoorlog, een optelsom maakt van interventies door het Westen, dan zie je eigenlijk dat ze allemaal mislukt zijn in zekere zin. Vietnam. Ja, wat een drama. Een drama naar Korea zou je nog kunnen zeggen, oké, dat is uiteindelijk geëindigd in een ongelukkige padstelling. Yeah. Die het Schiereiland tot op de dag van vandaag tot op het bot verdeelt. Maar nee, het is eigenlijk allemaal mislukt. En natuurlijk ook daar de Amerikaanse interventie. Dat is ook zo gek bij Poetin. Hij had kunnen zien, nietwaar, dat dit soort van dingen enorme risico's met zich meebrengen. Ook voor het binnenland, zeg maar, ja, voor Rusland zelf natuurlijk. Zeker, denk aan sanctiepolitiek enzovoort. Yes. Dan vallen de effecten van de sanctiepolitiek erg tegen. Maar goed, ja, ik had niet gedacht dat Amerika zo stom zou zijn. Ik was ook falikant tegen die interventie in Irak. Je zei net van, dat ik gecanceld werd in 9-11. Maar het gebeurde nog een keer in verband met Irak. Zodra de redactie van het programma duidelijk was, we weten het toen ook alweer twee vandaag, dat ik daar niks in zag, dat ik echt een volstrekt geschifte actie vond, werd ik vervangen. Maar is dat dan iets wat ze ook melden? Dat ze zeggen bij deze, we nodigen u een tijdje niet uit? Of nooit, ging dat? Nooit. Nee? Nee, ik word gewoon niet uitgenodigd. Er verschijnt een nieuwe persoon, bovendien in dit geval een vrij unieke figuur, want die had de massavernietigingswapens zelf gezien. Aangezien ze er niet waren, is dat natuurlijk toch een prestatie van formaat. Ja. Omdat heeft u toen niet gelachen op de bank af en toe? Nee, ik vond het eigenlijk vrij jammerlijk al met al. Omdat je... Kijk, Nederland is toen met Amerika meegegaan. Ik herinner me nog het commentaar van de kwaliteitskrant, lees de NRC Handelsblad. Mm-hmm. Wat in een boos commentaar schreef, want in de tijd was het zo dat zowel Frankrijk als Duitsland hebben zich tegen die Amerikaanse interventie in Irak verklaard. Dat kwam dat Chirac en Schröder verstandige figuren waren die wel zagen wat een nutteloze onzin dat eigenlijk was. En nou ja, dat schreef de NRC, daar kun je uit afleiden wat de stemming toen in Nederland was, schreef de NRC over. Dat zullen de Fransen en de Duitsers nog wel betreuren. Dat ze in dit geval niet pal hebben gestaan voor het Westen. Het Westen met een hoofdletter, nou ja. Dat werk. Ja. En dat had de kwaliteitskrant dus volkomen fout. Het was al zo interessant toen, dat als je naar de Belgische tv keek, België oriënteerde zich op Parijs. Wij oriënteerden ons op Washington. En die Belgen die hadden hele interessante en kritische tv over die inval in 2003. En wij niet. Wij deden eraan mee. Ik wil niet weer namen noemen die er toen in de tijd volkomen naast zaten. Ja, dat verdienen ze. Ik moet ook een keer daarover ophouden natuurlijk. Maar ja, wij oriënteerden ons op de Amerikaan en bleken het ook volledig bij het verkeerde eind te hebben. En als we dan kijken naar een beetje een positieve ontwikkeling, denk ik althans in die periode, de Europese Unie, die steeds groter werd in invoering van de euro. Ja, nou, dat kun je zeker als je het eerste 10 jaar van de nieuwe eeuw beziet. Omdat natuurlijk, kijk, de grote profiteur in zekere zin van de ineenstorting van de Sovjet-Unie en het feit dat de Sovjet-Unie ook zijn imperium in Oost-Europa verloor, was uiteindelijk natuurlijk de EU. De EU is van een regionaal bondgenootschap op basis van economische overwegingen eigenlijk in de afgelopen 25 jaar een wereldspeler geworden. Er wordt altijd bij gezegd, ja, we hebben geen militaire poot, dat is waar. Maar god, als je alles bij elkaar op zou tellen, ze zouden tot enige samenwerking komen, zou het best meevallen nog. Maar goed, daar zit wel iets in. Maar in 1999 werden al Hongarije, Tsjechoslowakije enzovoort lid van de Unie. En dan heb je 2004 dat die hele rest van die lui ook allemaal lid van de Unie wordt. Nog 10 landen. Inclusief Malta en het zuiden van Cyprus. En ja, allemaal klein grut, zal ik maar even zeggen. Ja. En nu is het natuurlijk, afgezien van het feit dat Engeland vertrokken is, nu is de EU natuurlijk, wat we al zeiden, een wereldspeler. He, zeker op economisch gebied natuurlijk. Het is, nou ja, de wereldspelers zijn natuurlijk de Verenigde Staten, China en de EU. En wie had dat nou aanzien komen? He? En als je dan met terugwerkende kracht er naartoe kijkt, dan is dat eigenlijk een hele positieve ontwikkeling geweest. Want alle gebeurtenissen die daarna hebben gevolgd, alles wat eigenlijk wat veel erger geweest, wat Europa en de Europese Unie betreft, is een positieve ontwikkeling gebleken. De Unie heeft natuurlijk wel aanzienlijke problemen gehad. In het bijzonder natuurlijk met de euro. Met de gezamenlijke En dat die door de kredietcrisis ontstond in feite een eurocrisis. Daar zijn we uiteindelijk goed uitgekomen. Heel goed zelfs. Ja, maar natuurlijk, het leek steeds niet goed uit te komen. Maar uiteindelijk besloten natuurlijk de Duitsers en de Fransen dat zij begrepen, denk ik ook, als de eurocrisis tot een diepere crisis in de EU zou hebben geleid, dan zou de EU waarschijnlijk uit elkaar zijn gevallen. Of in Noord en Zuid. Ja, en dat bijvoorbeeld, wat economisch in allerlei opzichten zeer nadelig voor beide partijen zou zijn geweest. Mm-hmm. En dat is goed afgelopen. En natuurlijk de afgelopen tijd heeft de Unie natuurlijk zich voortreffelijk gedragen in de Oekraïne-crisis. Ja, zeker. Ook in de COVID-crisis heeft de Unie in feite effectief beleid getoond. Nu ook wat in de migratiecrisis? Ja, ja, dat vind ik wel. Dit is niet de oplossing van de crisis. Dit is, als je een lekkage in de badkamer hebt, is dat je daar tijdelijk een kurk in het gaatje stopt. In de hoop dat het nu even de goede kant op gaat een tijdje. En dan ga je verder denken hoe het wel zou moeten. Omdat het is geen structurele aanpak van de immigratiecrisis. Die kan niet op deze manier structureel worden opgelost. Oké, okay, maar in ieder geval op COVID-gebied en eurogebied. Ja, want als je naar de COVID-beleid kijkt, dan zul je dus zien dat in feite hebben we het eerste decennium al lang verlaten. Ja, daarom. Dus we gaan zo weer terug. Maar ik ben toch benieuwd. We zijn ondertussen als een beetje aan het derde decennium begonnen. Als je kijkt naar de percentage van gevaccineerden, dan ligt dat in de Unie voor volwassenen op, ik geloof, 84%. In Amerika veel lager, in China veel lager. China heeft natuurlijk een volkomen geschift beleid gevoerd, wat uiteindelijk doodgelopen is en plotseling van het een op het andere moment stopgezet. Het gaat nu ook economisch heel matig met China. Eigenlijk vrij redelijk met de Europese Unie en ook thuis met de Verenigde Staten. Maar ja, als je het helemaal overblikt, zeg van 1999 tot nu, moet je zeggen dat de EU wel een van de grotere successen is, ja. Dus dat is eigenlijk een lichtpunt op dat moment? Voor ons is dat natuurlijk een lichtpunt, aangezien wij lid van de Unie zijn. Precies. Dat is natuurlijk bij veel Nederlanders geen populaire zaak. We hebben het er ook liever niet over. Het liefst doen wij alsof we dat dorp zijn van hè. Asterix en ja, dat is eigenlijk dat vinden we het fijnste. Hè. Ja. Dat we er eigenlijk niks mee te maken hebben. Hè. Ja. Dat we eigenlijk een helemaal zelfstandig land zijn. Eigenlijk zijn we een eiland in de Atlantische Oceaan, halverwege Europa en Amerika. Ja, dat is lastig te genezen, dat complex. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. Put them in a tree museum and charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay a paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise. Bisschop. De nacht van KRO en CRV. In 2002 hebben we een grote gebeurtenis, in ieder geval voor het Koninklijk Huis. Het huwelijk van de huidige koning Willem-Alexander en Maxima. Was dat toen? Ja. Totdat de dood u scheidt, wat is daarop uw antwoord? Ja. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En als ik het goed herinner, bent u een republikein. Ja, ik ook. Ik zie er niks in. Nee, hè? Maar wat ik mij dan toch afvraag, hoe kan het nou dat in de maatschappij die steeds liberaler wordt, steeds seculierder, hoe kan het dan dat zo'n poppenkast als de monarchie kan blijven bestaan? Nou, een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen natuurlijk van de afgelopen 20 jaar... en zeker sinds Willem-Alexander is aangetreden als vorst, is natuurlijk dat de daling van de populariteit van het Koninklijk Huis is echt fors. Ja. Als je dat vergelijkt met het verleden, waar ze altijd toch bij de 80% goedkeuring zaten. Die Republikeinen was altijd toch een beetje een verzuurde minderheid. Een klein clubje. Ja, en dat is toch, heeft dat daar een soort wending voor gedaan. Wat overigens niet wegneemt dat ik ervan overtuigd ben dat pas lang na mijn dood misschien de twijfels groter zullen worden. Denkt u dat we er nog zo lang mee zitten? Ik ben bang dat we er nog heel lang mee zitten. Het is een soort folklore. Het is een soort klompendans op nationaal niveau. Met oranje klompen aan. Zo moet je het ongeveer zien. Dus ook mensen die er eigenlijk verder helemaal niks mee hebben, zullen toch zeggen, ah, het is toch leuk. En zo, en dat staat in de krant en die prinsesjes, dat is toch ook leuk. Een grote feestdag. Ja, dat ook nog natuurlijk, dat we dan, hoe heet het, onze rommel die we niet kwijt kunnen, op de stoep kunnen verkopen. En dat die mensen die het kopen dan het jaar daarna diezelfde rommel weer op een andere stoep verkopen, dat is dan. En dan kopen de mensen die het hebben verkocht, die kopen het dan weer. Geniale kringloop-economie. Ik denk dat het nog wel even blijft. Omdat ik denk ook dat je op moet passen, zeker als je wat progressiever denkt, met een grote nationale discussie te entameren over de afschaffing. Want dan ga je verliezen. En het zijn onderwerpen waarbij, neem de Telegraaf, die het waar garen kunnen spinnen. Zeker. Verzuurde linkse kritiek. Je kunt je er van alles bij voorstellen. En toch is het merkwaardig eigenlijk dat zo'n grote gebeurtenis, waar heel veel commotie omheen natuurlijk was. De vader van Maxima. Ja, dat vond ik ook volkomen onterecht. Je kunt mensen niets verwijten wat hun ouders hebben gedaan. Dat moet je niet doen en dat is volkomen onjuist. Dus dat vond ik in de tijd volstrekt belachelijk. En stel voor dat mijn vader, ik noem maar wat, een moord zou hebben gepleegd, daar ben ik toch niet schuldig aan. Nee, dat lijkt me niet. Ja, behalve als ik heb gezegd, pa, slaan, goed, slaan, goed. Ja, dan valt er wat voor te zeggen. Nee, dus ik heb Maxima was 5 toen dat drama zich afspeelde in Argentinië. Dus dat vond ik unfair. Achterlijk eigenlijk. Dan dat vond ik niet verstandig. Maar dus ik vind het ook weer niet belangrijk genoeg om er een groot maatschappelijk conflict van te maken. Nee, toch niet? Nee. Want u bent wel republikein, dus waar zit het dan? Ja, ik ben altijd republikein. Van ja, tenminste, zolang als ik erover na heb gedacht, ben ik republikein geweest. Ja. Ik acht het een volstrekt ondemocratische en mondelijke instelling in een democratische samenleving. Want laten we wel wezen, nog jij, nog ik kan staatshoofd worden in Nederland. Nee, dat is een baanoptie die je kan afstrepen. Ja. Gaat nooit gebeuren. Ja, als je denkt, ik zou het best willen, ik zou het goed doen, dan nog, het gaat niet door. Maar het is niet belangrijk, omdat hij natuurlijk in feite niets te vertellen heeft. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. Dus ja, je moet kijken, als ik zou horen dat hij achter de schermen grote invloed had op dit of dat, dan zeg je van, nou ja, dan wordt het tijd om de zaken inderdaad serieus aan te pakken, maar dat is nu niet zo. Dus op dit moment is dit een van de, en ook op dat moment was het een van de minder belangrijke gebeurtenissen eigenlijk van het decennium. Ja, ik heb er nooit serieus druk over gemaakt. Nee? Nee, nooit. De nacht van KRO en CRV. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, u noemde hem al eventjes. Het waren ook de jaren van Fortuyn. Ja, daar heb ik me wel druk over gemaakt. Ja, dat is wel iemand die dat vindt. Ja, zeker, zeker. Ik heb er zin aan. At your service. Ik heb Fortuyn wel eens beschreven als de grootste politieke ramp die ons sinds 1945 is overkomen. En ten dele moet je ook dat weer niet overschatten natuurlijk. Ik denk dat er sowieso wel een fundament van populisme lag in Nederland wat geëxporteerd kon worden. Ja, Boerkoekoek hebben we ook gehad natuurlijk. Ja, maar dat is echt in de afdeling je lachsuccessen. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat je Boerkoekoek, dan moet je kijken naar verkiezingen van 67. Toen hadden ze nog zeven zetels. Wat toen opmerkelijk was, en daar hebben we toch weinig acht op geslagen, is dat Boerkoekoek zo geweldig scoorde in de achterbuurten van de grote steden. Of in de achtergebleven buurt, het is maar net hoe je het fatsoenlijk uit wil drukken. Daar hadden we beter op moeten letten, omdat daar dus kennelijk al een sentiment leefde. Van het ongehoord zijn, niet aan de buurt komen, niet deelnemen aan de positieve ontwikkelingen. Met name economisch in de Nederlandse samenleving. Ja. Maar bij Fortuyn lag het toch anders en ik denk dat dat ook toch gerelateerd was aan de kabinetten Kok 1 en 2. De paarse kabinetten. De paarse kabinetten, ja. Omdat daar natuurlijk de aartsvijanden van het Nederlandse politieke systeem, namelijk VVD en PvdA, samen in zaten met dat verbindingsstukje van D66. Laat ik eerlijk zijn, ik was er toen zeer over te spreken. Ik vond het geweldig dat die Christendemocraten een tijdje op een zijspoor stonden. Even op de bank mochten zitten. Ja, maar of het verstandig is geweest, omdat je ziet dat, omdat de VVD natuurlijk ook naar het centrum trok in die kabinetten, is dat er ruimte kwam, politiek gesproken, rechts van de VVD. Mm-hmm. Die was er eigenlijk al wel, maar die werd nu wel nadrukkelijk onderstreept. De ruimte waarin later het rechtse populisme in Nederland tot ontwikkeling is gekomen. Vergeet niet dat onze Geert, onze altijd boze Geert, hè, onze Geert is natuurlijk eerst VVD-Kamerlid geweest. Ja, zeker. En pas na enige tijd vanwege Turkije eruit gestapt. Nou had hij ten aanzien van Erdogan eerlijk gezegd groot gelijk. Maar al die partijtjes zijn in zekere zin rafels aan de rechterkant van de VVD. En dat heeft te maken met het feit dat de achterban van de VVD altijd veel conservatiever is geweest dan de leiding van de VVD, hoe gek dit ook misschien mogen klinken, in de afgelopen 20 jaar. Omdat wat je verder van Mark Rutte mag zeggen, en ik dank de heren dat hij besloten heeft te stoppen, waarschijnlijk met een zetje van het partijbestuur in de rug, eerlijk gezegd. Maar hij is natuurlijk niet een ultra-rechtse VVD'er. En dat kon ook nee, niet. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Want zeker naarmate hij natuurlijk minister-president werd, moest hij die coalities bij elkaar houden. En dat betekent dat je alle kanten op een beetje sympathieke indruk moet weten te maken. En dat heeft altijd weer geleid tot bozigheid aan de rechterkant. Met name ook natuurlijk op het migratiedossier. Kijk, het karakteristiek van populistische politiek is dat het enorme sentimenten kweekt. Mm-hmm. En dat mensen enorm boos en ongerust en enzovoort zijn, terwijl ze nergens iets van af weten. Gebrek aan informatie en aan intelligentie dan misschien? Of? Ja, vooral dat laatste moet je in Nederland niet zeggen, want dan ben je hooghartig en dat mag niet en dan gaan ze maar door. Maar ook nu weer bij het BB-succes natuurlijk, wat zie je? Dat zijn 50-plussers die lager opgeleid zijn. Mag je niet zeggen. Ze zijn praktisch opgeleid, maar desalniettemin, ja. Het is vaak gebaseerd, het zwemt in een zee van totale onkunde. Is dit ook het moment dat Fortuyn dus opkwam? Is dat ook het moment dat de politiek zich verhardde en verruwde? Ja, zei het ook wel van beide kanten. Fortuyn heeft altijd gezegd, ik word, gedemoniseerd. Ja, gedemoniseerd. Daar was hij natuurlijk voor een belangrijk gedeelte zelf mee begonnen. Door allerlei grote schuilpartijen op touw te zetten. Dat hij vermoord is natuurlijk door een geschifte milieuactivist is een diep treurige zaak. Dat spreekt voor zich in feite. Maar ik denk dat hij op de Nederlandse politiek een bijzonder slechte invloed heeft uitgeoefend. Ja. Namelijk woede, angst. En dat dus aanjagen, terwijl je zeker ook in het geval van Fortuyn weet dat hij beter weet. Dat was een intelligente man in principe. Ja, zeker. Hij was een intelligente man. Dat laten we dat maar volhouden. Ja. Maar die rücksichtloos, Die verharding en verruwing, die zie je ook terug als hij wordt vermoord en kopstukken in de landelijke politiek moeten worden beveiligd. Ja, ik zou zeggen, als er nou iets karakteristiek is in Nederland voor laten we zeggen, de ontwikkeling van de politiek, is dat, de hele politieke sfeer deels vergiftigd is geraakt met verdachtmakingen, complottheorieën, redeloze woede, een enorme agressie. Denk aan alle doodsbedreigingen. Zeker. Ja, het is niet anders, dat komt van rechts. Dat heeft te maken met de opkomst van ultrarechts in de Nederlandse politieke ruimte. En dat heeft ook te maken met het feit dat het allemaal wel betrekkelijk makkelijk geaccepteerd geraakt is. He? Dat we eraan gewend zijn geraakt. Ja, zou kun je het zeggen. Er is nauwelijks een burgemeester te vinden die niet bedreigd wordt. Dat is raar, toch? Nou ja, denk het geval Kaag natuurlijk. Recentelijk nog, ja. Ja, nee, het is een hele trieste vertoning. Ik denk dat we daar scherper op hadden moeten aanslaan. En dat we duidelijk hadden moeten maken dat een dergelijke ontwikkeling niet acceptabel is. Ik moet erbij zeggen dat ik in mijn naïviteit en algehele suffigheid eigenlijk verrast was door het verschijnsel Fortuin. Ja, toch wel? Ja, zeker. Zeker. Ik had toch een soort vaag idee van Nederland is daar te verstandig voor. Natuurlijk had je populisme overal in Europa, dat is absoluut waar. Maar ik dacht van Nederland een rustige politieke traditie. We hadden een vrij fatsoenlijk opererende overheid waar niet al te veel meer mis was. Dus ik dacht, ja, waar is dit nou eigenlijk precies goed voor? Hè? Nou ja, dat is dan dat Nederland wat zich ongehoord voelt. Dan moet ik zeggen dat als ze zich laten horen, dan denk je, het is wel verstandig dat ze ongehoord waren, want veel verstandigs hebben ze eigenlijk niet te melden. Dat moet je er wel even bij zeggen. Ja, ik was verbaasd en verontrust. Ja, inderdaad. Want ben je dan ook niet extra verontrust als je het ook niet ziet aankomen? Nee, ik was wel extra verontrust, ja. Heeft mij ook mijn interesse of engagement met de Nederlandse politiek enorm versterkt. Toen dacht ik, ik ben eigenlijk een eeuwig optimistische figuur. Ik dacht, nou ja, na Fortuin en natuurlijk na het échec van die LPF, heeft de kiezer het toch wel gezien. Toen het zo in elkaar viel, ja, precies. Die gelooft het verder wel. Krijgen we Geert? Hè? Nou ja, met Geert hebben we natuurlijk ook gezien, dat werkte ook niet. Rita nog gekregen? Toen kregen we Rita. He, nog op, ook een holvat. He. Ja. Niet links, niet rechts. Ja, precies. Dwars door het midden allemaal. Nou, toen krijgen we Thierry. Dan begin je te denken, hoe gek kan dit worden? He. Ja, in feite natuurlijk een ja, ik weet niet of je dat mag zeggen. Nee, waarschijnlijk. En ik bedoel dat niet in direct klinische zin, maar natuurlijk gewoon een gek. Denk ook aan de opvattingen van dat smal deel van Thierry, van die forumbeweging wat nog in de Kamer zit. Dat zijn enge jongens. Zeker. Dat zijn hele rare enge jongens. Die ook allemaal tribunalen willen gaan organiseren. Maar ook Geert heeft zich uitgelaat, er zouden tribunalen komen en zo. Daarom kijk ik ook altijd op Twitter, dan weet je wie je opkomen halen natuurlijk, als het zover is. Maar toch vraag ik me af, met die vergelijking bijvoorbeeld tussen Baudet en Pim Fortuyn. Allebei zijn het mensen die zich ook heel erg beroepen op hun titel, als zijnde geleerden. Nou, ze hadden allebei de neiging om deftig te doen. Precies. Terwijl ze niet deftig waren, maar goed, dat is nou weer iets anders. Ja, dit is... je ziet dat er een vorm van extremisme, zeker omdat Thierry natuurlijk steeds extremer is geworden. En dan denk je, nou, dan stort het allemaal vanzelf wel in. Maar het is eigenlijk helemaal niet ingestort. Het is wel kleiner geworden. Maar ook extreem. Maar elke keer dacht ik weer, nu moeten de kiezers het toch wel begrijpen dat dit totaal zinloos soort van bewegingen zijn. Een soort retorische oprispingen. Ja, die in feite ook niets opleveren op het punt van de oplossingen van de politieke en de maatschappelijke problemen waar we voor staan. En dan gebeurde het weer. En nu is het weer gebeurd. Ja, of het staat te gebeuren. Nou ja, het is al gebeurd, ze zijn. Ja, maar de Tweede Kamerverkiezingen. De BB-beweging, ja, precies. Nou goed, die is dus met opzet georganiseerd door de VVD. Het hele excuus is te gek voor woorden. Sowieso Maar hebben we dan niks geleerd eigenlijk van toen? Want ik vroeg het al, en het is natuurlijk een vraag die ik steeds stel. Dat politieke smaldeel, want het is natuurlijk... je moet er wel voorzichtig zijn. Het is natuurlijk, zijn niet alle Nederlandse kiezers. Het is evident. Nee. Het is evident ruim 20% van de Nederlandse kiezers. Overigens wel een groep die geleidelijk aan groter geworden is. Dat moet je wel. Is dat wel zo? Ja, want ik kan me herinneren dat u ooit eens in een interview zei. Er is een bepaalde maximum. Ja, dat had ik gehoord van Krauwel. Dat was een politicoloog van de VU. En tot op zekere hoogte heeft hij daar gelijk in. Maar het bleek toch een wel iets te optimistische analyse te zijn. En nu met die BB-beweging, dat is 22% van het electoraat. Dat is natuurlijk toch vrij fors. Want zeker. Daarnaast hebben we ook nog de PVV, ja, 21. En dat doen we dan van of het een normale partij is. Hallo, het is een afscheiding van Forum. Hè? Dat was alleen omdat Eertmans een ruzie kregen over het plaatje wat er die avond gedraaid moest worden met Thierry. Hè, anders waren ze daar nog gewoon onderdeel van. Dus dat is in feite ook een gekke club, eerste klas. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Je zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, maar ik vergeet. Ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan. Even een sombere take op de jaren 2000. Maar in 2004 natuurlijk de aanslag op, of de moord eigenlijk, op Theo van Gogh. NOS Journaal. Goedemiddag. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Hij werd vanmorgen rond 9 uur op de Linnaeusstraat in Amsterdam gedood. Hij werd gestoken en beschoten door een 26-jarige man die zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft. Er ontstond weer heel veel paniek, angst, woede, onbegrip, weer een schok. Hoe ging dat bij u? Dacht u toen, oh, here we go again? Of? Nee, dat dacht ik helemaal niet. Ik was eigenlijk ook weer stom verbaasd, zoals gewoonlijk was ik weer stom verbaasd dat zoiets überhaupt gebeurd is. En ik denk ook dat de moord op het Fortuin en de moord op Theo van Gogh niet zo verschrikkelijk veel met elkaar te maken hadden. Nee, allebei andere motieven. Totaal andere motieven door totaal andere soort van personen in feite. Zeker. Allebei geschrift, omdat je naar mijn idee per definitie geschrift bent. Als je een publieke persoonlijkheid doodschiet of steekt of wat ze ook gedaan hebben op straat. Dus ja, dat dan weer wel. Ik vond het dramatisch dat het gebeurd is. Ik vond tegelijkertijd de reactie weer veel te generaliserend van einde van de vrije meningsuiting, het einde van de Nederlandse democratie. En nou ja, ik heb daar toen ook een stukje over geschreven. Ja, het is verschrikkelijk. Maar maak het ook niet groter en erger dan het is. Kreeg je daar weer zo'nzelfde reactie op? Als, Nee, daar is heel weinig op gereageerd, volgens mij. Want het daar is ook, nou misschien niet begonnen, maar het is nog meer aangewakkerd, de haat op de islam. Ja, zonder meer. Nou, die islam. En we hebben ondertussen natuurlijk in die 20 jaar eindeloze incidenten gehad. Met cartoons en Korans en ik weet al niet wat. Dat allemaal natuurlijk in feite. Het prikt in dezelfde, laten we zeggen, dezelfde afkeer van een groep van personen, van immigranten, die ook religieus verschillen van wat we hier hebben. Want het is natuurlijk een stapeling van verschillen. Ja. We hebben massa's immigranten in Nederland die ook niet als immigrant herkend zouden worden. U schreef ergens, het is te vergelijken met het proces in Amerika. Geef het even, heb geduld. Ja, al moet je bij Amerika zeggen, daar. Is vrijwel iedereen geïntegreerd, maar is natuurlijk de achterstand van de zwarte bevolking. Die is nog zeer, zeer fors. Het is wat dat betreft een heel uitgesproken racistisch land. Bovendien, ja, ja, ja, zeker, dat kun je zo rustig. Wij zijn ook racistisch, maar niet op dat niveau. En dat is in Amerika wel het geval. Die verschillen zijn nog steeds heel groot. Bovendien is Amerika natuurlijk een heel gewelddadig land. Zodra je iets niet bevalt, koop je machinegeweer en schiet je allerlei mensen dood. Wat natuurlijk allemaal een vrij zonderlinge zaak is. Dus ja. Maar toch een lichtpuntje in eigenlijk dat racistische, als ik het zo mag noemen dan Amerika, is 2008. Barack Obama. En CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the 44th president of the United States. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Ja, dat is waar. Ik was enorm opgewekt doordat hij gekozen is. En hij is niet zomaar gekozen, maar het was een hele overtuigende overwinning. Forse meerderheid. Ja, ook in 2012 nog eens een keertje. De Republikeinen dachten, nu krijgen we hem wel te pakken. We hebben hem zo gesaboteerd in de eerste 4 jaar. Het gaat ons lukken en ze waren volstrekt kansloos. Romney was volstrekt kansloos in 2012. Maar in 2008 hadden natuurlijk McCain en Sarah Palin. Dat was niet zo beter. Ja, vooral Sarah Palin. Dat is natuurlijk diep, diep treurig eigenlijk. Overigens wel natuurlijk een heel karakteristieke vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij. Wat voor McCain in allerlei opzichten eigenlijk niet was. Nee. McCain was voor Republikeinse begrippen betrekkelijk gematigd. En zeker niet racistisch. En heeft Obama bij verschillende gelegenheden verdedigd en zegt, nee, het is niet een vijand van het land en zo. Later ook nog de Obamacare natuurlijk gered. Ja, maar uiteindelijk heeft natuurlijk Obama toch teleurgesteld, wat hij niet helemaal helpen kon. Omdat de Republikeinse Partij echt ook de eerste 4 jaar alles op alles heeft gezet om hem te saboteren. En ook om zijn wetgevende programma van de rails te krijgen. En ja, uit Obamacare is eigenlijk het enige succes wat er geboekt is. Ja, eigenlijk wel. Ook daar komt bij dat Obama eigenlijk zichzelf had voorgenomen. Ik ben weliswaar zwart. Ik heb ook altijd de keuze gemaakt dat ik zwart ben en niet blank. Hij is natuurlijk een beetje bruin, zal ik maar zeggen. Precies. Maar hij is net zo getint als ik eigenlijk, denk ik, als ik het zo. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb hem nooit zo dichtbij gezien, dus ik weet het niet helemaal zeker. Je weet dat hij ook door mensen die de pest aan hem hadden, werd hij wat zwarter gemaakt dan hij eigenlijk was. Echt? Op foto's? Ja, zeker. En ja. Je had natuurlijk nog dat hele gebeuren met zijn geboortecertificaat. Ja, ook dat is te treuren voor woorden. Maar wat ik me afvroeg, want ik heb toen een interview gezien dat u bij Paul en Witteman zat. En toen vertelde hij over de gevaren van Sarah Palin. Want als McCain zou worden gekozen, was er 30% kans dat hij zou overlijden. En de Sarah Palin is ook al hartstikke oud en zo. En van heel matige gezondheid, in mijn herinnering in ieder geval. Ja, dan kies je natuurlijk, dat zou dan de eerste keer zijn geweest dat de dorpsgek president zou zijn geworden. We wisten natuurlijk niet wat eraan kwam. Dat voor mijn lood nog moest komen. Ja, het is droevig genoeg. Het betreft ook ons. Ja. Het is wel de NATO waar we lid van zijn. Het is wel, laten we zeggen, in de breedste zin de westerse en bondgenootschappelijke samenleving die dan vervolgens gesaboteerd kan worden door deze. Ja, door deze halve garen, wat moet je er anders van zeggen? Het probleem is dat de halve garen de zekere steun heeft van 70 miljoen mensen. Ja, en dan, als je het heel snel zegt, valt het mee, maar. Ja, nou, het valt eigenlijk helemaal natuurlijk niet mee. En voor hetzelfde, ja, sorry, je kunt natuurlijk zeggen, god, die Amerikanen zijn die toch stom. Ook in Nederland zie je dus dat er een substantiële steun is voor mensen waarvan je denkt, hoe is dat nou toch mogelijk dat je hierin een serieuze politieke kandidaat ziet. Waarbij natuurlijk, wat mij betreft, zeker in het geval van mevrouw van der Plas, dat de talkshows daar wel een hele bedenkelijke rol in hebben gespeeld. Ja. Misschien nog steeds wel spelen. Nou ja, ook dat spel gaat natuurlijk nu nog harder gespeeld. Dat zij als eenmansfractie dag in dag uit bij die talkshows zat, dat was toch raar. Ja, ik knik met u mee hoor. Ik weet het helemaal met u. Wat heeft die redacties bezield in godsnaam? En over elk onderwerp? Er zaten drie lui van Volt in de kamer. Dat is dus weer eigenlijk in mijn komende constructie. Mevrouw Simons, wat je er verder vandaag van denken mogen, zat ook in er eentje in de kamer. Ja. Hebben we die met die frequentie gezien? Nee, helemaal niet. Nee, een heel rare zaak. Maar hoe duidt u dat dan toch? Is het dan toch een soort mediavertrouwheid of zo? Of, ja, ja, dat is het. En het was dan iemand die zegt wat iedereen denkt. Behalve ik dan natuurlijk. He, dat roep je ook vaak wanhopig tegen die televisie. Het Nederlandse volk heeft dus zus of zo. Nee, dat is helemaal niet waar. Ja, die zin. Ja, het Nederlandse volk is boos. Nou, ik zou zeggen 20%, oké, maar 80% niet. Maar ook nu we met de 15 maart... He, van het Nederlandse volk heeft zich uitgesproken. Helemaal niet. 80% heeft heel anders gestemd dan op de BB-beweging. Ja. Dat het veel was en dat wij een versplinterd politiek bedrijf hebben, dat is allemaal waar. Maar nogmaals, 80% heeft wat anders gekozen. Maar dat is dan tijdelijk, als het ware, komt dat niet aan de horizon. Maar het is nog steeds zo dat driekwart van de Nederlandse samenleving redelijk tevreden is met kritiek over Nederland en over het Nederlandse politieke bestel. En alle aandacht gaat nu al 20 jaar uit naar die 20% die niet tevreden is. Is er dan toch eigenlijk een kantelpunt geweest, misschien, dat Fortuyns opkomst? Ja, zeker, daarom zeg ik. Ja. Pim Fortuyn is in allerlei opzichten de grootste ramp die ons politiek is overkomen. Hoe kijkt u dan naar de verheerlijking van bijvoorbeeld Pim Fortuyn met door middel van series? Ja, dat slaat nergens op. Ik vond dat ook onverstandig. Maar... Heeft u er iets van gekeken? Nee. Nee. Ik hou sowieso niet van gedramatiseerde geschiedenis. Eens. Zelfs Oppenheimer, dat is uiteindelijk... Gaat u niet kijken? Nou, als ze me over 3 jaar aanbieden op de streamingsdiensten, wil ik eventueel. Want ik vond 3 uur ook wel erg lang. Ik ga er zondag heen. Ja? Ja, ik laat wel weten hoe die was. Okay. Ik stuur een review. Okay. Ik ben toch benieuwd, tot slot. Want u zei het aan het begin al even. Opkomst van Mark Rutte. Dit jaar, maar misschien volgend jaar, want het kan nog even duren. Natuurlijk einde tijdperk Mark Rutte. Mark Rutte begon eigenlijk met zijn tijdperk in de jaren 2000. Ja. Ja, hoe kunnen we erop terugkijken? Dat hij natuurlijk in eerste instantie een bijzonder succesvolle politicus geweest is. Dat kan je niet anders zeggen. Nee, dat valt tegelijkertijd niet durf ik wel te zeggen dat hij een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende heeft aangericht. Niet natuurlijk persoonlijk, expres. Sowieso in samenwerking met een Kamermeerderheid. Ja. Je regeert nou helemaal niet als je die niet hebt. Of sowieso in samenwerking met allerlei andere partijen. Ja. Ook de Partij van de Arbeid, tot mijn enorme chagrijn. En GroenLinks ook, met het herfstakkoord. Ja, dus hij heeft het zeker niet. Maar in allerlei opzichten zijn wij, naar mijn idee, op een aantal dossiers in ieder geval volledig van de rails geraakt. Daar is hij de hoofdverantwoordelijke voor, naar mijn idee. Hij had zeker na 10 jaar moeten vertrekken. Dat zou ook hemzelf. Nu vertrekt hij toch onder een wolk van... Mark Rutte had eerder weg moeten gaan. Hij had dit kreupele kabinet niet op de been moeten helpen. Als het een kreupel kabinet was, hij heeft hij niet zijn best gedaan. Sterker nog, hij heeft het wel bewust getorpedeerd. Op basis van een excuus wat absoluut niet als zodanig serieus kan worden genomen. Maar zou je het kunnen vergelijken met Balken, hoe hij vertrok? Of is dat echt een heel ander scenario? Want hij vertrok natuurlijk na de verkiezingen. Balken ging er nog een keer voor. Kijk, Balkenende is natuurlijk al bij de tweede verkiezingen enorm afgestraft. Ja. Die heeft er 8 jaar gezeten, net mooi. Ik denk ook dat al Balkenende het in de geschiedenisboekjes het zeker niet slechter zal doen dan Mark Rutte. Mark Rutte heeft er weliswaar langer gezeten. Maar uiteindelijk werd Rutte geconfronteerd door een reeks van problemen die hij zelf gecreëerd had. Of dat nu het Groningen dossier is, of het toeslagen dossier, of het belastingdossier, de rechtsorde zaak. Het is een reeks van mislukkingen. En de problemen die hij niet zelf heeft gecreëerd, zoals de COVID, eurocrisis, thuisbezorgd. Ja, heeft hij lang niet slecht gedaan. Daar was hij ook niet de hoofdverantwoordelijke als minister-president. Ja. Nou, dan zou ik toch zeggen 5 min. Dat is nog best redelijk eigenlijk. En dat tel ik dus, een internationale reputatie tel ik mee. Ja, want dat is wel wat waard. Ja, dat wordt ook volgens mij groter gemaakt dan het is. Maar goed, dat heeft hij niet slecht gedaan. Nou, het is dat we nu Timmermans in de race hebben. Maar anders, dan heb je niet iemand met een enigszins buitenlands aanzien natuurlijk. Nee, nou ja, maar Timmermans zal het ook met de rest Nederland nog hard te verduren krijgen. Ja. Wat, als we nu terugkijken op de jaren 2000, 2010, die periode, zitten best wel veel sombere stukjes in. Ja, eigenlijk. Er zitten al hele sombere stukjes in. Ja. Eigenlijk is er maar één lichtpuntje. En dat is de euro. Ja, dat is de Europese Unie en in zekere zin Barack Obama. Ja. Maar god, Barack Obama heeft zijn werk niet kunnen voltooien ten gevolge van een volstrekt nihilistische politieke tegenstand. Maar goed, laten we maar zeggen, de EU, dat is... Dat is het positieve. Ja, dat is toch het succesnummer. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en Cervé. Straks zijn we bij je terug en horen we de Brits-Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson vertellen over zijn jeugd en luisteren naar het vluchtverhaal van 2 Afghaanse broers vanwege de oorlog daar. Dit was het laatste uurgesprek in deze Caro en Cervé zomerweek, waarin we elke dag een ander decennium hebben besproken. Je kunt alle afleveringen terugvinden in de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Zometeen dus meer. Tot straks. Dat was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nadat hij zich had gemeld bij de gevangenis van Atlanta, zei oud-president Trump dat het een trieste dag voor Amerika is. We hebben niets fout gedaan, zei hij vlak voordat hij weer in zijn privévliegtuig stapte. We hadden het volste recht om de uitslag aan te vechten van verkiezingen die niet eerlijk zijn verlopen. Trump wordt in Georgia met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen naar zijn hand te zetten. Hij moest zich daarvoor melden bij de gevangenis. Na 20 minuten kon hij weer vertrekken, omdat hij een borgsom van $200.000 heeft betaald. De VS heeft geen aanwijzingen dat het vliegtuig met daarin Wagner-leider Prigozhin is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash is nog niet duidelijk. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden uitgaan van een opzettelijk veroorzaakte explosie of sabotage, maar het Pentagon zegt daar niets over. President Poetin heeft laten weten dat hij de familie van Prigozhin heeft gecondoleerd. Hij noemde Prigozhin een getalenteerde man die ook ernstige fouten heeft gemaakt. 2 maanden geleden kwam de Wagner-groep in opstand tegen de Russische legertop. Poetin noemde dat toen een dolkstoot in de rug. Minister Hoekstra is door zijn brede ervaring de juiste persoon om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris, zegt demissionair premier Rutte. Hij erkent dat het een nadeel is om nu, met de oorlog in Oekraïne, de minister van Buitenlandse Zaken te laten vertrekken, maar zegt dat er meer voordelen tegenover staan. Rutte wilde niet zeggen of minister Kaag ook in de race was voor de Europese topfunctie. Het weer. Het is nu op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 18 graden. Overdag veel bewolking, maar een beetje zon. Hier en daar een bui. In het zuiden en oosten kan er onweer bij zitten. En het wordt 20 tot 25 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, bij maximaal rond of net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Tijdens deze zomerweek van de nacht van KRO NCRV duiken we elke nacht in een ander decennium. Vandaag zijn we aangekomen bij de Zero's. Voor het nieuws hoorden we Maarten Verrossum vertellen over zijn kijk op de jaren 2000 tot 2010. Mocht je het hebben gemist en terug willen luisteren, dat kan. Het is te vinden in de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Straks een podcast die zich afspeelt in de jaren 2000. Eerst een kleine samenvatting gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool van de jaren 2000. We reizen terug naar de jaren 2000. De eeuwwisseling is vooral één groot feest geweest. Goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. En we are calling it iPhone. Het zijn rumoerige, maar ook veelbelovende tijden. We zijn beland in de jaren 2000. De podcast Sorry voor mijn broertje gaat over 2 Afghaanse broers, Nabil en Nahib, die op jonge leeftijd naar Nederland vluchten vanwege de oorlog in Afghanistan. Deze aflevering gaat over hun begintijd in Nederland en hun tijd in het asielzoekerscentrum. Dit speelt zich af in de tijd dat Amerika de War on Terror startte, na 9/11. Ik hoorde een stoel vanuit de raam naar beneden vallen. En tegenover ons woonde een Afrikaanse gezin. Dus ik snel kijken. En ik zie dat die moeder aan het schreeuwen is. De dochter is aan het schreeuwen, is de vader. En ik zie een hele SWAT-team komen. En die stappen uit het busje. Die tillen het moeder op, gooien in het busje. Dochter in het busje en hup naar Schiphol. Dus toen zag ik de andere kant van, wanneer jij niet weg wilt, dan gaan ze je echt dwingen. Dan komt er echt een SWAT-team, die pakt je op en gooit je in de bus. En je bent weg. Dat was voor ons ook echt een donkere tijd. Want het leek meer op dat het niet gaat gebeuren dat wij blijven. De kans is groter dat wij terug moeten. Nabil en Nahib. 2 broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de 2, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na 1 mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vragen. Aan de hand van de levensverhalen van Nabil en Nahib. Aflevering 3. We zaten op het randje. Ik was buiten en ik zag kinderen spelen. Ik wilde ook wel spelen, maar ik wist niet hoe ik dat moest zeggen of vragen of iets. Dus ik bleef een beetje ernaast hangen. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon naar boven gelopen. Dat was een asielzoekerscentrum met bepaalde verdiepingen. En was dat best wel een hoog verdieping. Dus toen deed ik die raam op en ik had uitzicht op het speelplein, zeg maar. En toen begon ik gewoon te huilen. Mijn vader hoorde dat. Dus die vroeg ook, wat is er? En toen zei ik ook tegen hem van, ik kan de taal niet. Het lukt me gewoon niet. Wat daar is, dat wil ik ook. Ik wil ook spelen met anderen, maar het lukt me niet. Ik weet niet hoe ik dat moet vragen, hoe ik dat moet doen of iets. En toen zei mijn vader in het Afghaans van, het komt goed. Het komt goed, je gaat de taal leren. Geef het tijd. Het komt goed. Je gaat vaker naar school. Dan ga je taal leren en dan kan je ook met de kinderen meespelen. In een Nederlands asielzoekerscentrum zoekt Nahib naar woorden om zich te kunnen verbinden met een totaal nieuwe leefomgeving. Zijn jongste broertje Nabil mist hij enorm. Hij was toen mijn enige vriend toen ik klein was. Nu ben ik een hele onbekende land. Dus dat was voor mij echt een dieptemoment dat ik me nog kan herinneren. Ik wist niet wat er allemaal om me heen gebeurde. Ik wist niet waar ik was. Dus ik zat een beetje in een rollercoaster-achtig iets. De eerste twee dagen dat hij weg was, ik wist wel gewoon niet wat ik moest doen. Dus ging ik maar gewoon, ik was gewoon thuis gamen gewoon. Ik ging gewoon op de PlayStation spelen. En de telefoongesprekken met hem was meer van, hey, leef je nog en hoe is het daar? Is het daar mooi? Het waren misschien 2-3 zinnen om de paar weken die wij tegen elkaar spraken. Maar het was wel hij leeft nog. Vroeger had je van die telefoons. Dan deed je de deur open en dan gooi je een paar muntjes erin en dan kon je bellen. Dat was een telefoon had je dat vroeger. Dus wanneer mijn pa die centjes pakte, dan wist ik al hoe laat het was. En liep ik met hem zeg maar naar beneden. En die telefoontje zat precies voor de uitgang van asielzoekerscentrum. En dan gingen we met z'n tweeën naar binnen. Het paste nog niet, mijn vader is best wel breed. En ik zat dan net onder zijn heuplengte. Nou, hij begon altijd dan met praten. En op een gegeven moment pakte ik al de telefoon en ging ik met hem praten. Maar dan ging ik met mijn moeder praten. Dan ging ik met mijn zus praten. 2-3 minuutjes even snel praten, hoe, wat, waar. En dat was het. En ik moet zeggen, dat was voor mij echt dan... toen ik ze hun sprak, zeg maar, was voor mij, gaat mij weer de hoop om door te gaan. NOS Extra Journaal. En dan ineens is Afghanistan wereldnieuws. Dames en heren, goedenavond. Dit is een extra uitzending. Zojuist zijn de Verenigde Staten begonnen met aanvallen op Afghanistan. On my orders, the United States military has begun strikes against the Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Enduring Freedom. Zo heet de militaire operatie waarmee de Verenigde Staten Afghanistan binnenvalt op 7 oktober 2001. Deze oorlogsverklaring is een reactie op de aanslag op de Twin Towers in New York, een maand daarvoor. In Afghanistan moet en zal de Taliban worden verdreven en de terreurbeweging Al-Qaeda worden uitgeschakeld. Een jaar na die inval van de Amerikanen in Afghanistan lukt het de moeder van het gezin om de vlucht van Pakistan naar Nederland te regelen. Voor zichzelf, voor haar zoon Nabil en haar dochter Samana. Van die vlucht, die een paar dagen in beslag neemt, weet de dan 6-jarige Nabil niets meer. Wat hij zich nog wel levendig herinnert, is hoe hij kort na aankomst in Nederland door zijn oudste broer wordt opgehaald in het asielzoekerscentrum in Ommen. Wij waren in het asielzoekerscentrum en ik weet nog dat ik heel hard horen kreeg. De familie mag zijn spullen pakken, want de broer wacht buiten op jullie. Mijn vader zei van je broertje, je moeder en je zus komen straks hierheen. Toen ik dat hoorde, wist ik even niet wat ik moest denken, wat ik moest doen of wat ik moest zeggen of hoe ik moest me gedragen tegenover mijn broertje, mijn moeder en mijn zus. Ik was in die tijd zo ook erg bezig om vrienden te maken. En op een gegeven hoorde ik van, hey, zij komen. En ik van, wow, oké. En dat was voor mij echt een hele spannende dag. Dus ik liep gewoon door het huis en op balkon staan. En vragen aan mijn vader, zijn ze al gekomen? Zijn ze al? Kan je even bellen wanneer, waar ze zijn? Dus wij heel snel inpakken, alles dit en dat. Richting Amersfoort. En dan zit je gewoon in de auto. En je zag al die weilanden en je zag de snelwegen. En dat is de grootste reden waarom ik bijna alles ben vergeten van Pakistan of van al die vluchtelingenkampen, wat er daar allemaal is gebeurd. Het was allemaal voor mij zo mooi en zo nieuw. Ik zag dus een windmolen, maar ik wist bij God niet waar het voor was en waarom die zo groot was. En die dingen die ook draaien allemaal. Ja. Ik vond wat mensen heel normaal vonden, vond ik echt heel erg raar eigenlijk. Van, maar hoe dan? Je zag mooie auto's. De wegen waren heel mooi. Lijnen van, ga je naar rechts, ga je hierheen, ga je naar links, ga je daarheen. Nou, als je in Pakistan rijdt, je hebt daar niet eens stoplichten. Het was een wereld van verschil. En het is alsof je je hele leven naar films hebt gekeken die zwart-wit zijn. En opeens krijg je kleurenfilms te zien. En dan wil je er gewoon zoveel mogelijk zien, omdat je altijd je hele leven eigenlijk alleen maar zwart-wit hebt gezien. Alleen, je zat toch echt te wachten tot je hem gaat zien. En ik weet nog, ik kwam eindelijk in die straatje aan. Ik was de hele tijd bezig met kijken, waar zijn ze, waar zijn ze, waar zijn ze. Dus deed ik opeens de raam op en toen zag ik mijn moeder in het midden lopen, mijn zus erachter en hij liep naar voren. Ik wist bij God niet waar ik heen moest lopen, dus mijn broer zei, loop gewoon die kant op en ik loop die kant op. En ik zag een raampje opgaan en ik zag zijn hoofd naar buiten komen. Dus ik begon te schreeuwen en zij keek ook naar boven. Van, hey, en ja, ze waren allebei over het dolle. Dus ik liep helemaal naar beneden en knuffelen. En ja, we hebben die dag hebben gegamed, gingen buiten, gingen we voetballen. En ja. Samana, de oudere zus van Nahib en Nabil, herinnert zich ook hoe het voelde om als familie weer samen te zijn. Ja, na een heel lange tijd had ik het weer een beetje het familiegevoel. Heel veel gehuil natuurlijk, maar ook wel blij van, oké, nu zijn we bij elkaar eindelijk. Dat doel wat van 7 jaar, 8 jaar dat we voor ogen hadden, was eindelijk geluk, zeg maar. Dus ik dacht toen nog van, ja, maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Tenminste zijn we bij elkaar nu. Dat was voor mij echt het moment dat ik gewoon niks of niemand was er toe voor mij. Dit was het, zeg maar. Het maakte me niet uit of we terug moesten naar Afghanistan. Het maakte me niet uit wat er ging gebeuren. Ik was gewoon weer bij mijn broertje, bij mijn moeder en mijn zus. Wij waren weer compleet. Ik merkte wel dat Nijp heel rustig was geworden. En hij was echt rustig. Hij piept gewoon niet. Hij was gewoon, hij zat gewoon de hele dag thuis. Hij was zo rustig. Je merkte ook wel dat hij daar, ja, natuurlijk kon je ook zien dat hij mijn mama had heel erg had gemist. Maar daarin, ik denk ook niet dat hij kon zeggen dat al heel vaak. Ik denk dat hij zijn gevoelens zo had onderdrukt toen, ook al was hij in die leeftijd van 8 of 9. Maar dat hij, ja, bepaald, dat keuze was voor hem gemaakt. Heel veel keuzes zijn voor ons gemaakt. En wij moesten daar gewoon, ja, mee leven, zeg maar. Of gewoon accepteren, klaar. Die eerste familiehereniging is maar van korte duur. 'S Avonds moeten Nabil, Samana en hun moeder terug naar het asielzoekerscentrum. Wat volgt is een periode waarin ze soms bij hun familie in Amersfoort kunnen zijn, maar ondertussen wel in een asielzoekerscentrum wonen. Inmiddels niet langer in Ommen, maar dichterbij, in Leusden. En op dat asielzoekerscentrum moet de jonge Nabil ook naar school. Ik zat ervoor doen. Lijkt gewoon op Tsukitaka, Mikataka, Lekataka, Mikatakataka. Zo, ik weet nog de eerste dag dat ik naar school ging, en dat was op een asielzoekerskamp. En ik kwam daar rond 8:30 aan en de klas was bomvol met buitenlandse kinderen die allemaal Nederlands spraken. En ik ging daar zitten en ik zie 15 kinderen mij aankijken en allemaal dingen tegen me zeggen. En ze vroegen volgens mij waar ik vandaan kwam, hoe oud ik ben. Ik heb het misschien 1 minuut volgehouden om naar hun te kijken. Ik heb mijn vinger opgestoken en ik heb aan de juffrouw gevraagd, zou ik even naar de wc mogen? Die hebben mij nooit meer terug. Ik kwam thuis aan en ik heb tegen moeder gezegd, ja, nee. Ik zei tegen haar, ik ben hier nog mentaal niet klaar voor. Ik ga wel naar gym, maar ik hoef niet bij hun in de les te zitten. Nabil, mijn jongste zus, en mijn moeder woonden in Leusden. Maar zij waren wat vaker bij ons. Eten en soms gingen slapen. En soms sliep ze ook gewoon in Leusden, hoor. Dat was gewoon een beetje een mengeling van alles. Ik weet wel, de eerste keer dat we gingen eten... mijn vader had het ook echt niet breed hier. We hadden niet eens een normale tafelkleed, zeg maar. We hadden geen tafel, dus geen tafelkleed, niks. Ze hebben gewoon de krant opengemaakt en op de grond neergelegd van... ja, we gaan hier eten. En mijn moeder was echt in shock. Je zag het ook wel dat er geen vrouwen thuis zijn, zeg maar. Dat, je kon echt zien dat het echt een huis was vol met mannen. Mijn vader had zijn eigen kamer, omdat hij te hard snurkt. Dus als hij in de woonkamer ging slapen met anderen, nou, dan kon niemand meer slapen. Dus hem gaf gewoon een aparte kamer. Mijn oudste broer ook een aparte kamer. En wij gingen zelf met z'n vieren in een woonkamer slapen. En dat legden we dan zeg maar matrassen naast elkaar. 2 banken hadden we. En de woonkamer met een Arabische tapijt eronder. En we legden daar 4 matrassen naast elkaar. Alle 4 eigen deken. En dan ging mijn zus naast mijn moeder slapen. Maar naast mijn moeder zat hij te slapen. Ik ging naast mams. Ja. Samen ging naast mij en jij ging naast haar. In de kleine woonkamer van een Amersfoorts huurhuis kan de familie sinds lange tijd weer samen eten en de nacht doorbrengen. Er kan weer voorzichtig worden gelachen. Vanuit deze thuisbasis gaan de kinderen van het gezin ook weer naar school. Zelfs Nabil, die op de eerste schooldag niet wist hoe snel hij weg moest komen, wordt langzamerhand een voorbeeldige leerling. De onveilige realiteit van Pakistan en Afghanistan is ingeruild voor het veilige Nederland. Maar hoe definitief die veiligheid is, dat blijft nog jarenlang onzeker. Bepaalde tijd, onbepaalde tijd. Je weet nog niet of je nog mag blijven. Dat was toen de tijd met Verdonk, want daar waren gewoon heel veel gebeurtenissen in de Tweede Kamer. Minister Verdonk van Integratie doet op dit moment verwoede pogingen om gemeenten te vinden waar ze een vertrekcentrum kan bouwen voor uitgeprocedeerden. Voor de zomer moet het eerste centrum er zijn. En de minister wil zo 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten. Wat vaak mensen niet begrijpen als in de Tweede Kamer iets wordt gezegd van asielzoekers moeten weg, dat wij daar echt van schrikken. Wij zitten daar echt met schrik thuis. Iemand die al papieren heeft thuis, die denkt, oh ja, ik snap wel waarom ze weg moeten, want het moet verminderd worden. Dus die kijken heel erg neutraal of oppervlakkig naar. Maar wij leven echt met die moed mee. Dat kan echt ons dag bepalen of wij een leuke dag hebben of niet. Mijn fractie steunt de minister in haar plan om 26.000 asielzoekers terug te laten keren. Terecht zegt ze dat we ons de gedachte eigen moeten maken dat asielverlening qua procedure in beginsel een tijdelijke zaak is. Terugkeer is integraal onderdeel van het beleid. Het is tijd voor daden. Dat gun je geen enkel kind die niet de zekerheid heeft of hij op de plek waar hij is een toekomst heeft. Dat gewoon een 11-jarig kind met de gedachte sloopt van, oei, joh, ik ben misschien volgende week weer in Afghanistan. Je geeft de hoop bijna op, maar omdat je een 12-jarig kind bent of een 11-jarig kind bent, doe je toch automatisch buitenspelen, dingen leren en zo. Maar toch loop je met dat ene gedachte van, ja, maar hou er wel rekening mee dat je ook elk moment weer daarin kan. En als je op het nieuws kijkt, zag je ook heel veel gezinnen werden gewoon teruggestuurd. Minister Verdonk wil niets weten van een uitzondering voor asielzoekers die al meerdere malen van de rechter te horen hebben gekregen dat ze niet mogen blijven. Ik weet dat wij allemaal werden geroepen naar het kantoor bij Leusden. En dat daar werd gezegd tegen ons dat het er slecht uitziet en dat wij waarschijnlijk over 2 maanden terug moeten gaan. Terug worden gestuurd. En ik zat daar zo vooruit te staan en dacht van, oké, ik heb net vrienden gemaakt. Ik begin de talen te leren kennen. ik begin het hier echt leuk te vinden. Ik weet hoe dingen hier werken. Toen zat ik een jaar na op een normale basisschool. Dat ik van, dit alles is nu weg. Nu moet ik terug naar een gebied waar ik zelf al helemaal niks weet. Ik weet nog dat die man het zei. Hij zei, jullie moeten over 2 maanden moeten jullie weg. En ik weet dat toen dat bij mij binnenkwam, heb ik gewoon de hele dag gehuild. De hele dag heb ik gehuild. De veilige omgeving die ik hier heb opgebouwd, hè? De familie, dat weet veilig dat we hier zijn. We moeten terug naar een gebied waar onveilig is. En waarschijnlijk moeten we weer terug. Die gaat dan daarin. Dan moeten we dingen gaan weer proberen. En het leek alsof er geen einde aan kwam, zeg maar. Dames en heren, goedenavond. De splinternieuwe linkse meerderheid in de Tweede Kamer wil op de eerste vergaderdag van de nieuwe Kamer een generaal pardon voor asielzoekers afdwingen. De nipte Kamermeerderheid wil zo'n regeling voor asielzoekers die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Maar minister Verdonk wil niets weten van een uitzondering voor asielzoekers. En dan doe je het nieuws aan en jouw probleem is het grootste probleem in Nederland. Kom gerust naar Nederland, want vroeg of laat komen er wel linkse politici aan de macht die jullie allemaal zullen gaan legaliseren door middel van een object generaal pardon. Gezinnen worden teruggestuurd, basisscholen gingen staken en gingen naar de gemeentes. In oktober wordt een grote map met steunbetuigingen van de basisschoolkinderen en 800 handtekeningen naar Den Haag gestuurd. De lawaaimars is een laatste redmiddel. De kinderen van de Anwende doen alles om hun klasgenootjes te helpen. Ik zei ook altijd tegen hem, en al die kinderen die worden teruggestuurd zonder dat er voor hun wordt gestaakt of gewoon iets of dat zij in de media komen. Wat u doet is valse verwachtingen wekken bij mensen die denken, wellicht val ik onder het generaal pardon van de heer Bos en dan blijkt uit de administratie dat dat niet is vast te stellen. Dat noem ik inhumaan. Er werd gebeld en ik nam op. Hallo, en iemand zei heel blij. Hij zei, alsjeblieft, je moeder mogen spreken. Ik heb heel goed nieuws voor jullie. Ik riep mijn moeder en ze was er binnen 2 seconden bij. En ik kijk naar haar en ik zie aan haar gewoon zo. En ze laat gewoon de telefoon vallen. En ze begint gewoon te huilen. Maar je hebt huilen en je hebt huilen van geluk. En je zag gewoon, het is heel goed nieuws. En ze hoeft het niet eens te zeggen tegen mij. Ik wist het al. Toen werd er gezegd, personen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, die krijgen sowieso verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dus dat was mijn broer, oudste broer en mijn vader. Mocht het een gezin zijn, krijgt het gezin ook daarnaast gewoon bij. Oké. Ik kan hier verder gaan. Ik kan hier verder gaan bouwen. En dat wij ook vooral bij elkaar blijven. Dus je hoort, je mag niet blijven. En dan over een maand hoor je, je mag blijven. Mijn moeder zei ook van, wat hebben wij veel geluk gehad. Stel je voor, we waren teruggegaan. En we hadden geland in Afghanistan. En over 2 weken was generaal pardon gevallen. Wij zaten echt op het randje. Je hebt zeg maar zoveel tijden meegemaakt dat je als een kind zijnde gewoon niet blij was. Gewoon niet gelukkig was. Als een kind zijnde weet je eigenlijk niet eens wat gelukkig zijn is. Maar als je als kind te maken krijgt met tijden waarin je moet huilen omdat je vader mist, je broer mist. Je ziet je eigen moeder echt met heel veel last op haar schouders. Ze moet dit doen, ze moet dat doen. En jij weet dat je niks kan doen omdat je nog 6 jaar bent. Noem me niet depressief, want dat ken je niet wanneer je jong bent. Maar de tijden dat je gewoon met dingen mee zit waarom je moet huilen en zo. En dat je je alleen voelt. Zodra je op een plek komt en weer bij hun komt. En het is allemaal zo mooi. Ja, het was eigenlijk zo mooi om waar te zijn. Dit was de podcast Sorry voor mijn broertje. Een podcast met de huidige asielproblematiek die actueel blijft. De volgende aflevering gaat over de puberjaren van Nahib en Nabil in de Amersfoortswijk Kruiskamp. Ben je benieuwd hoe het verder zou gaan met de twee broers? Luister dan de podcast Sorry voor mijn broertje in je favoriete podcast-app. Dit is Avalon, Roxy Music. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Ja, dit is wel nachtmuziek, denk ik. Avalon, Roxy Music. Elke uitzending schuiven er twee scholieren aan van de KRO-NCRV Radioschool. Zij nemen ons mee de diepte in over een actueel onderwerp. En vannacht zijn dat Floor van der Loo en Merel van Hauk van Doorn. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn jullie ingedoken? Nou ja, je hebt vast wel gemerkt, de hele zomer staat in het teken van de Pride. Zo hebben we bijvoorbeeld de Candle Parade in Amsterdam. En het was Roze Maandag op de Tilburgse kermis. En vandaag begint er weer een nieuwe Pride-activiteit. Namelijk de Pride in Zwolle. Ja, en de Pride is er natuurlijk voor iedereen van de LHBTQIA+. Het zijn wel letters. Ja, dat zijn er wat. maar voor nu zoomen we even in op de letter I. En de I staat voor intersex. Ja, en een intersex persoon is iemand die geboren is met chromosomen, geslachtsorganen of zelfs hormonale structuren die passen in het hokje man en vrouw tegelijk. Dus het is niet één van de twee, maar allebei. Ja, en dat is misschien even moeilijk om te bedenken, maar stel je voor iemand is geboren met XY-chromosomen van een man. Nou, die kan dan ineens borsten ontwikkelen. Ja, of je kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die geboren is met een grote clitoris die dan in zijn puberteit nog een penis ontwikkelt. Ja, en het is iets waar we het misschien niet altijd over hebben. En dat is eigenlijk heel gek, want de hele natuur zit vol met interseksen. En Charlotte van Vermeulen werkte ruim 33 jaar bij Artis als bioloog en gaf tijdens de Pride in Amsterdam lezingen over seksuele diversiteit in de natuur. Wat je merkt vaak is dat als mensen naar de natuur kijken, dan zie je daar wat je verwacht. Terwijl in de natuur, ja, de natuur is queer. En queer is eigenlijk natuurlijk. He, dus je ziet bijvoorbeeld, als je naar een bosje bloemen kijkt, dan kijk je eigenlijk naar een bosje geslachtsdelen. He, want veel bloemen die zijn tweeslachtig. Die hebben namelijk en een stamper en meeldraden. En het een is het vrouwelijk deel van de bloem en het ander is het mannelijke deel van de bloem. Ja, dus planten zijn heel vaak tweeslachtig. En in de flora is dat eigenlijk gewoon doodgewoon. Maar naast flora heb je natuurlijk fauna. En in de fauna, het dierenrijk, ja, daar zit het ook helemaal bomvol met intersectie. Net wallaby, dat is een kleine kangeroesoort. En daar zie je dat de vrouwtjes, die hebben een vagina. En dan hebben ze een buidel en in die buidel zitten hun tepels. En de mannetjes, die hebben een penis met een scrotum, hè, dus met ballen. Of je hebt ook interseksen, die hebben wel een penis en ook een scrotum. Maar die hebben ook een buidel. Met in die buidel soms melkgevende tepels. En dus die hebben kenmerken van allebei. Ja, en die kangoeroes zijn niet de enige dieren die interseks zijn. Het komt ook voor bij slakken en regenwormen en ook een heleboel zeezoogdieren. En ook bij vissen. Zij veranderen in hun leven van man naar vrouw of juist andersom van vrouw naar man. Bijvoorbeeld de zwarte driemandanemoonvissen. Hun geslachtsorganen zijn zowel mannelijk als vrouwelijk, maar onrijp. En dan ontwikkelen ze zich eerst tot onrijp mannetje. En in een groepje rond een zeeanemoon zit altijd één vrouwtje met meerdere mannetjes. En het grootste mannetje is het vruchtbare mannetje. En als op een gegeven moment dat vrouwtje doodgaat, dan ontwikkelt het vruchtbare mannetje zich van een sperma-producerend mannetje in een eierleggend vrouwtje. Ja, en Charlotte had eigenlijk nog een hele lijst met allerlei dieren en planten die dus interseks zijn. Dus we kunnen nog wel even doorgaan wat dat betreft. En zo zie je maar hoe seksueel divers de natuur eigenlijk is en dat het gewoon hartstikke normaal is. Ja, je kunt gerust zeggen, de natuur is queer en queer is hartstikke natuurlijk. Dank jullie wel, jongens. Weer wat geleerd. De nacht van KRO NCRV. Tijdens deze zomerweek van de nacht van KRO NCRV bespreken we elke dag een ander decennium en proberen we niet alleen de situatie in het Westen, maar ook de situatie over de hele wereld te bespreken. Iemand die over de hele wereld heeft gereisd is Brits-Nederlands fotograaf Jimmy Nelson. Vorig jaar kwam zijn meest recente werk uit, Between the Sea and the Sky, een project waarin hij 20 Nederlandse gemeenschappen in hun eigen omgeving in traditionele klededracht heeft gefotografeerd. Ik sprak hem afgelopen jaar over dit project. En hij vertelde ook over zijn jeugd. Ik ben dol op muziek. Ik ben geen muzikant. Maar ik denk dat zoals elke mens, als je niet van muziek houdt, is er misschien iets mis. Dan mis je wat in je leven. Een van mijn lievelings podcastprogramma's zit op de BBC. Het heet Desert Island Discs. Oké. En het is heel leuk. En het is elke week, het is een uur lang. En een persoon die heeft iets gedaan met zijn leven, of is bezig met iets in hun leven, mag 10 liedjes uitkiezen dat ze gaan meenemen naar een onbewoonde eiland. En elke lied is een soort van bridge naar een ander deel van hun verhaal. Juist. So, mijn allereerste lied is Elton John. Rocket Man from the album Honky Tonk Chateau in 1972. En het is een extreem belangrijk lied, omdat ik was, het was 2 jaar na 72, 74. Ik woonde in Nigeria. Zeg je Nigeria in Nederlands, ja, en Engels? Nigeria. Nigeria. En ik was vanzelfsprekend heel jong, heel open en met enorm veel liefde voor leven en de wereld. En ik was echt aan het ontdekken met mijn vader die daar werkte. Mm-hmm. En hij deelde een kleine bootje, een soort speedboat, een inimini speedboat. En elke weekend gingen we langs de kust, in de binnenlandse kust. They were called creeks, sort of een delta. Ja, ja, ja. Langs de kust in Nigeria met die boot aan een soort ontdekkingsreizen. En de naam van de boot was Rocket Man. En we gingen altijd naar een hut. Echt een kleine hut, die was called Honky Tonk Chateau. Die hut, persoon moet fan zijn geweest van dat. Ja, en die man die heeft het benoemd, was de man die deelde de boot met mijn vader, Dave Batho. En ik had niet het allerbeste verbinding met mijn vader. Hij was een beetje anders, maar niet op een negatieve manier. Maar ik had een veel betere verbinding met Dave. Mm-hmm. En ik was 7 en we kwamen terug van een dag

cotton wool. Als je niks meemaakt, dan voel je niks meer. En af en toe moet je dingen voelen om jezelf beter te begrijpen. Ja. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Je hoorde Brits-Nederlands fotograaf Jimmy Nelson. Mocht je het gesprek af willen luisteren, check dan je favoriete podcast-app of de NPO Radio 1-app. Dan wat anders, want ieder mens heeft behoefte aan aandacht, genegenheid en intimiteit. Voor mensen met een beperking is het krijgen hiervan alleen niet zo vanzelfsprekend. Zij lopen seks vaak mis. Het Limburgse seksverzorgingsbureau, de Ultieme Zorg, vervult daarom hun behoeften. En verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn wilde weten of zo'n bureau is wat je denkt dat het is. En schoof dus aan bij hun pol. Een jongen die staat dan al in de onderbroek voor de deur te wachten. Gewoon in de frisco. Hij heeft een wollen muts op en een sjaal om en een dikke winterjas. Maar hij staat wel in de boxershort te wachten tot ze komen. Weet je, zoiets. Zo blij zijn mensen. Dan gaan ze achter de auto aan en zwaaien. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Het is een en al gezelligheid hier in Brunssum. Dames komen van heinde en verre naar deze uitvalbasis voor regio Zuid toe. Ze praten bij en vanuit hier gaan ze morgen weer naar hun nieuwe afspraakjes toe. En ik? Ik mocht een nachtje blijven logeren. Ik ga met je mee. Jij gaat met me mee. Rondleiding. Ja, hier komt Chantal te slapen. Ja. Denk ik. Misschien dat jij naar boven gaat slapen. Dat is heel lief. Ik had verwacht dat ik op de bank zou slapen namelijk. Nou, ik denk dat de bank misschien wel beter ligt als dit. We maken er wat van. Misschien red je het trapje niet eens, maar straks. En dan hebben we nog twee mensen missen op de bank. En dan hebben we nog een aerobed. Lizzie en Rosie en Jet liggen boven, dus iedereen heeft zijn eigen plek. Terwijl de rest lekker aan het borrelen is, zie ik Jackie, de 51-jarige Rotterdamse seksverzorger, in de badkamer haar make-up afhalen. En volgens mij heeft zij er best een dag op zitten. Ik had vandaag 5 cliënten en ze waren alle 5 verschillend. Ik had er eentje die echt heel erg verstandelijk beperkt is. Ik heb er eentje met Korsakoff gehad. Eentje die behoorlijk verlamd was en wel geestelijk pijn. Ja, daar moet je natuurlijk even van bijkomen. Ja, dat is ook een hele hoop. Ja. Dus het is én veel seks, maar het is ook een hele hoop impressies. Ja, maar ik wil even wat zeggen. Jij zegt heel veel seks. Heel vaak hebben wij geen seks. Het is ook vaak knuffelen, gezellig naast elkaar liggen, bloot liggen, een beetje aaien. Ja, heel soms gefriemel aan de piemel. En het is echt uitzonderlijk dat wij penetratie hebben. En hoe ben je hier nou bij gekomen? Ja, nou, ik was altijd al heel vrij in mijn seksualiteit. En ik kon het ook altijd heel goed scheiden, liefde en seks. En eigenlijk, ja. Ja, ik was werkloos en toen dacht ik, ja, ik moet werken. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat maar gaan doen. En vanaf het eerste moment dacht ik, ja, dit is gewoon wat ik wil. Ja, want hoe was die allereerste keer? Ja, er was iemand met Parkinson. En die was ook heel erg zenuwachtig, omdat hij ook de eerste keer een bezoekje kreeg. En hij trilde ontzettend. En op het moment dat ik wegging, toen zei hij, ja, jij hebt mijn leven verrijkt. En ik dacht echt van, ja, waar heb je het over? Maar de keren daarna, toen zei hij ook van, ja, ik word weer gezien en gehoord. En ik tril ook veel minder. Ik heb minder last van mijn Parkinson. En wat ook is, er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die heel seksueel overschrijdend gedrag vertonen. Hè, naar verzorgende. Hé, hey, mag ik lekker even aan je tieten zitten? Mag ik je even naaien? Nou, op het moment dat wij komen, wordt dat ook minder. Omdat zij weten, hé, hey, ja, Jackie komt of Rosie of noem eens iemand. Daar mogen we het tegen zeggen. Daar mogen we ook aan de borsten, aan de buik, aan het lijf en eventueel wat meer. Dus we hoeven het niet meer bij die verzorgende, die echt alleen maar verzorgende zijn, te doen. En ja, ik heb bijvoorbeeld één cliënt, die kan absoluut niet praten. Die maakt alleen maar rare geluiden. En door gewoon aan zijn huid te aaien en even inderdaad aan zijn piemel te zitten, hij vindt het geweldig. En dan denk ik, ja, mij kost het een kleine moeite. En hij is daar zoveel meer bij gebaat. En terwijl de dames nog even verder bij kletsen, duik ik alvast mijn bed in. En denk ik nog eens na over mijn bezoek aan Kenneth, eerder die dag. Hij is een van de mannen voor wie het heel belangrijk is dat seksverzorgers zoals Jackie bestaan. Goedemiddag. Goedemiddag. De timing is wel heel erg perfect. Kom binnen. Laten we dan maar gelijk naar de slaapkamer gaan, want dat is de plek waar het allemaal gebeurt, toch? Oké, Google. Start gordijnen slaapkamer sluiten. Oké, ik activeer gordijnen slaapkamer sluiten. Kun jij jezelf in bed tillen of ja, dat... laat je dat doen? Nee, gelukkig kan ik dat allemaal nog zelf. Zullen we dat misschien proberen? Ja, dat is prima. Dan hebben we dus wel even een probleempje. Want dan moet ik jou vragen of je mijn schoenen even uit wil doen. Oh ja hoor. Hoe doe je dit normaal dan? Nou, dat laat ik altijd doen. Ja, dat is één. En ho, ho. Oké, wat is stap 2? Dan kan ik mijn rolstoel, als hij wil wat ik wil, omlaag zetten. Ja, dan komt hij al. Kijk, en dan pak ik nu mijn... En dan leg ik mijn benen in de stoel. En dan ga ik zo in bed liggen. Ja, dus even snel naar bed is er niet bij. Mag ik naast je liggen? Van mij wel. Maak maar ruimte. Gelukkig is het bed groot genoeg. Je hebt jezelf net vanuit je rolstoel in het bed getild. Ja. Hoe ben je uiteindelijk in die rolstoel beland? Ik ben geboren met een zuurstofgebrek tijdens de geboorte. Dus ik heb een zuurstoftekort opgelopen, waardoor ik een hersenbeschadiging heb opgelopen. En ik absoluut niet kan lopen. Ik ben niet verlamd. Ik voel alles. En seksueel werkt ook alles. Je vertelde net over je begeleiding die je nodig hebt. Ja. Waarvoor heb je begeleiding nodig? Ze helpen met wassen en met aankleden. Dus je wordt eigenlijk ontzettend veel aangeraakt. Ja. Maar toch bel je de ultieme zorgen op, omdat je verlangt naar ander soort aanrakingen van de seksverzorger. Ja. Hoe zijn die aanrakingen anders dan die je normaal altijd al ontvangt? Het is alleen maar praktisch aanraken. Het is absoluut niet intiem. Absoluut niet op dat moment. Het is meer als seks, hè? Wat is meer als seks? Als die seksverzorgende komt. Het is iemand die je aan mag raken op de manier zoals jij het wil. Kijk, wij liggen nu met z'n tweeën hier op bed. Dat is al uniek. Want dat heb ik met een meisje wat ik maar amper ken. Of met een dame die ik maar amper ken. Eigenlijk nog nooit gehad. Voor mij is het ook uniek, hoor. Dat neem ik aan van wel. Maar, nee, maar om het even een... een beeld te geven. Wat maakt een seksverzorger zo belangrijk voor jou? Ja, je weet wat seks is als mensen daarover praten. Het is een basisbehoefte. En waar zou jij staan als dit allemaal niet bestond? Als dit er niet was? Ik denk een gefrustreerd hoopje mens. Deel 2 van deze reportage van Merel van Waalwijk van Doorn is te beluisteren op de website onder de titel Mensen met een beperking, ook recht op seks, deel 2. In dat vervolg spreekt Merel met een meisje van ongeveer haar eigen leeftijd, een 26-jarige student, die zelf seksverzorger is. Tijdens deze KRO-NCRV zomerweek bespreken we elke dag dus een ander decennium. Zo bespraken we woensdag met Henk Westbroek de jaren 80 en vandaag dus de Zero's met Maarten van Rossum. De gesprekken kun je terugluisteren via de NPO Radio 1 app of jouw favoriete podcast app. Maar eerst nog het derde uur van de nacht van KRO-NCRV. We praten onder andere over hoe en waar we dit weekend vleermuizen kunnen spotten. Springen we samen met Jelle Stam van de radioschool uit een vliegtuig. En hebben we het over... Nou, luister maar even mee. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren, kunnen je zeggen wat lief. Juist, nou, daar hebben we het dus over. Waarom vandaag de dag rood is. Dat hoor je dus allemaal straks na het nieuws in het derde uur van de nacht van KRO-NCRV. Blijf luisteren, zijn we straks bij je terug. Doeg! Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Atlanta. Hij wordt daar met 18 medeverdachten vervolgd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. In de gevangenis is hij formeel aangehouden en is een mugshot gemaakt, een politiefoto. Die werd kort daarna gepubliceerd. Te zien is dat Trump erg boos kijkt. Na 20 minuten kon de oud-president de gevangenis weer verlaten tegen betaling van een borgsom van $200.000. Vlak voordat hij weer in zijn privévliegtuig stapte, herhaalde Trump dat hij niets verkeerd heeft gedaan. We hadden het volste recht om de uitslag aan te vechten van verkiezingen die niet eerlijk waren, zei Trump. In zwemwater en natuurplassen zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Dat concludeert actiegroep Natuur en Milieu in een onderzoek waarover Trouw schrijft. De waterkwaliteit is de afgelopen 10 jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde. Natuur en Milieu liet 153 natuur- en recreatiegebieden onderzoeken. In 80% van de wateren werd landbouwgif gevonden. Soms wel 100 keer zoveel als de norm. De milieuorganisatie noemt dat alarmerend en zegt dat veel planten en dieren eraan doodgaan. Steeds minder werklozen zitten lange tijd zonder werk, blijkt uit een analyse van het CBS. 10 jaar geleden zat 1 op de 3 werklozen minstens een jaar thuis. Nu is dat nog maar 1 op de 7. In het tweede kwartaal van dit jaar telde Nederland 348.000 werklozen, ruim de helft minder dan 10 jaar geleden. Maar het aantal mensen dat langdurig zonder werk zat daalde zelfs met 80%. Het zijn er nu 47.000, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, minima rond 18 graden. Overdag veel bewolking en maar een beetje zon. Hier en daar een bui. In het zuiden en oosten kan er onweer bij zitten. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een hele goede morgen. Je luistert naar het 3e uur van de Nacht van KRO NCRV. De Nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Jawel, dit uur aandacht voor flapperende wezens in de nacht. Gaan we mee de lucht in, zo vrij als een vogel dus. En dan praten we over de feiten of de fabels rondom rood haar hebben. Maar eerst neem ik nog even de dag met je door. Een paar uur geleden is een nieuwe dag aangebroken. De dag van 25 augustus. In 1989 was deze dag de dag waarop ruimteschip Voyager 2 langs de planeet Neptunus schoot. Exact 8 jaar nadat het Saturnus passeerde. En het is een belangrijke stap, vertellen ze bij het CBS News. Our final story tonight is a bit of a reach all the way to Neptune. The little spacecraft that could, Voyager 2, is heading for its closest encounter yet with the planet Neptune. It's now billions of miles from Earth. Voyager has been making new discoveries and sending back pictures from space during a fantastic journey that began way back in 1977. De Voyager 2 is nog steeds actief, al verloor NASA in juli contact met het ruimteschip. Het toestel, dat ondertussen 19,9 miljard kilometer van aarde is verdwenen, had een foutmelding. Na een aantal weken is alles weer in orde en zweeft het ongestoord verder. In 1830 is op deze dag een theatervoorstelling volledig uit de hand gelopen. Het toneelstuk De Stomme van Portici werd opgevoerd voor de verjaardag van koning Willem I. We luisteren naar een klein deel van de voorstelling. Duidelijk. De theatervoorstelling werd in Brussel gehouden, waar het publiek erg rumoerig werd. Het loopt uit de hand en de opvoering is het startpunt van de anti-Hollandse rellen. Dit leidt uiteindelijk tot de Belgische revolutie. In 2006 komt in Tilburg bij de Fuji-fabriek het laatste massageproduceerde filmrolletje van de lopende band. Het bedrijf ziet al langere tijd een daling in de verkoopcijfers. En het grote succes is op deze dag officieel voorbij van dit soort filmrolletjes. Normaal hebben kleurenfilms slechts 3 kleurlagen. Rood, groen en blauw. Maar nu is er een 4e laag voor stralende levensechte foto's. De nieuwe Fuji Color Superior met nieuwe Reality Technology van Fujifilm. Test het zelf, ontdek het voordeel van de 4e kleurlaag. Ja, ik hoor je denken, er is wel gewoon nog steeds dat je die filmrolletjes kan vinden in de winkel. Dat klopt, want het duurt tot corona wanneer er weer een flinke stijging is in de aankoop van deze filmrolletjes. In 2021 wordt de productie van zwart-wit rolletjes hervat. En in 2022 raken veel schappen leeg. Het maakt dus echt een ware comeback. En voor de race-liefhebbers is vandaag de eerste dag van de Formule 1 in Zandvoort. Vandaag staat de vrije training op het programma. Het is daarnaast 50 jaar geleden dat er op het circuit een heftig ongeluk plaatsvond. Coureur Roger Williamson komt tijdens de race te overlijden. Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. De veiligheidsmaatregelen zijn in de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit om te voorkomen dat zulke ongelukken gebeuren. En daarbij is vooral de halo die de cockpit beschermt een belangrijke stap. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat, dus je kunt mooi een gesprek aanknopen met je collega bij de koffieautomaat. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. They don't bark and they don't bite, they keep their Toploader, ik denk dat je de titel wel kan gokken. Dancing in the Moonlight. Op 25 augustus 2007 kwamen Buma's Temra en The Creative Commons met een proef waarin er voor muzikanten en auteurs meer keuzevrijheid kwam in hoe hun werk via internet verspreid werd. Op deze manier kunnen bands vergoedingen laten innen voor commercieel gebruik. Arjen Molema's, voorzitter van BAM, met een uitroepteken popauteurs, jurist en ook zelf muzikant. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is morgen. Ja, zo voel ik het, ja. Wat doet een belangenvereniging voor artiesten? Wat wij doen is, wij behartigen de belangen van die artiesten. Dus wij bestaan zelf allemaal uit artiesten en songwriters. Mm-hmm. En op een gegeven moment dachten we, we kunnen allemaal zelf het deal uitvinden en alles uitzoeken qua labeldeals, hoe breng ik muziek uit, waar druk ik mijn vinyl. Maar dat kun je ook samen doen. En toen dachten we, dat eigenlijk veel handiger, want dan hoef je dat niet alleen te doen. En het is gezelliger. Dus zo is het begonnen. En wij dachten van, dan is er ook belang bij bijvoorbeeld lobbyen naar de Buma's Temra's van de wereld, naar politiek, naar pers. En wij organiseren events voor onze leden. Dus al onze artiesten en songwriters die lid zijn bij ons, die kunnen meedoen aan writing camps, die kunnen meedoen aan andere activiteiten. Avonden over AI, maar ook bijvoorbeeld een subsidieloket hebben wij in die spreekuur. En hoeveel mensen zijn lid van de vereniging? We zitten op dit moment over de 600 leden. En dat gaat echt alle kanten op, van hele grote namen tot beginnende artiesten. Dus het is een hele leuke manier van allemaal popmuziek gebeurt in Nederland. Mm. En deze proef, die begonnen ze in 2007. Wat was de reden? Daarvoor had je eigenlijk een hele simpele wereld voor het internet, flauw gezegd. Daarvoor had je namelijk gewoon cd's en live en draaien. Dat was het een beetje. En toen kwam internet en toen veranderde alles. En daar hoort ook bij dat je dan meer flexibiliteit nodig hebt als artiest. En dat je dan, omdat je op internet veel meer kan, je hebt veel meer ruimte om te promoten, wil je eigenlijk ook flexibiliteit die daarbij past. En in dit geval moet je eigenlijk voorstellen dat je als artiest bijvoorbeeld mp3'tjes op je site wil kunnen aanbieden. Mm-hmm. Deze nog, mp3. Ja, zeker. Tegenwoordig wordt het natuurlijk niet meer gebruikt, voor je gevoel. Maar dan ging je downloaden van je site. En dan wil je dat op je site hebben staan. Dan wil je dat de promo kunnen aanbieden, zodat mensen dat gratis konden downloaden. En daar bestond eigenlijk geen mogelijkheid voor. Want dan als je het op je site zette, dan moest je licentie afsluiten bij Buma. Dat kostte geld. En dat is natuurlijk logisch, want dat geld gaat naar die songwriters van die liedjes. Mm-hmm. Maar als het je eigen liedjes zijn, dan dacht je van hallo, ik wil het gratis kunnen aanbieden. En die flexibiliteit zat niet in het systeem. Nou, en wat er gebeurde was dan deze regeling om die flexibiliteit dus wel te bieden. Hè? Om dus voor, je zei volgens mij net, in je beginpraatje zei je voor commercieel gebruik. Volgens mij ging het juist om niet-commercieel gebruik. Wat betekent dat je dus die Creative Commons overeenkomst kon afsluiten. Maar dan gaat het alleen voor dingen die je niet-commercieel gebruikt. Hè? Dus voor eigen promotie. Op het moment dat het wel commercieel wordt, dan loopt het weer via Buma. Ja, dan komt Buma weer in het verhaal. Ja, en klopt. Dit werkt dus eigenlijk? Nou, dit werkte. Tegelijkertijd weet ik zelf niet. Het is ook weer even geleden. Hè? dat is waar. Tijd vliegt. Tijd vliegt. Nou, het werkte wel. Nou, er was behoefte aan. Hè? Dus er was best wel veel reuring over op dat moment. En het werkte omdat die flexibiliteit dus gewenst was. Er is volgens mij niet superveel gebruik van gemaakt. Ik heb geen aantallen of zo, dat zal Buma of Creative Commons weten. Maar het is niet dat iedereen dit plotseling is gaan doen. Dus het was een mooie flexoplossing voor die tijd. Mm-hmm. Maar tegenwoordig is dit eigenlijk ook al niet meer heel relevant. Want hoe luister jij je muziek, Benji? Ja, ik weet waar je naartoe wil. Via onze favoriete podcast-app, de Spotify. Naast de NPO Radio 1-app natuurlijk. Ja, heel goed, heel goed. Nee, maar inderdaad. En omdat je het op Spotify luistert, heb je dus niet meer, je gaat niet meer zitten downloaden. Nee. Er zijn nog mensen die wel downloaden. Als je een DJ bent en je hebt nog tracks nodig voor je set, dan gebeurt dat. Maar het is niet dat een gemiddelde consument nu nog zijn muziek downloadt. Je ziet dat ook nu, we zitten 15, 16 jaar later, is dat muzieklandschap weer helemaal veranderd. Mm-hmm. En omdat je nu Spotify hebt, of andere diensten. Hè? Spotify is de grootste in Nederland. Dus ik zeg Spotify, maar dan bedoel ik eigenlijk gewoon alle streamers. Soundcloud, et cetera, et cetera. Ja, precies. In Apple heb je natuurlijk. Oh ja. Omdat je dat nu hebt, ja, is iedereen al gewend aan dat je eigenlijk alles overal kan horen. En dat je helemaal niet op een website van een artiest exclusief een paar nummertjes kan horen. Die hele exclusiviteit is eigenlijk af. Ben je dan tevreden met hoe het nu gaat? Of? Nou, enerzijds is het fantastisch dat je al je muziek, zeg maar, dat iedereen al jouw muziek kan horen. Dat is te gek. Daar moet ik altijd mee beginnen. Tegelijkertijd merk je dat er ook door streaming hele andere problemen zijn ontstaan. Dus het gaat niet zozeer om die flexibiliteit. Maar voor artiesten en songwriters is dat nog wel ingewikkeld. En je merkt daar ook wel veel discussie over. Van wordt er nou wel genoeg betaald? En wat is dan genoeg? En kun je het vergelijken met cd-verkopen? En waar hebben we het dan over? Want er zijn gewoon bepaalde stappen bij streaming waar veel discussie over is. Hè? Dus voor een stapje terug misschien. Mm-hmm. Als je een liedje hoort op de radio, dan gaat het altijd om twee dingen. Het gaat om het liedje zelf, wie het geschreven heeft. En het gaat om de opname, dus de artiest die het uitgevoerd heeft. Soms zijn dat dezelfde mensen, dat is Billie Eilish. Maar soms zijn het ook gewoon twee verschillende partijen. Hè? Dat de songwriter is heel iemand anders dan de artiest. Ja, zeker. Nou, kijk naar artiesten als Bruno Mars en Sheeran, schrijven veel voor anderen. Klopt, ja. En dat zijn tegenwoordig ook vaak die songwriting teams en vaak ook mensen, een behoorlijk clubje. Het is niet meer dat één persoon zo'n liedje schrijft. Ja, er zitten meerdere mensen werken eraan. Maar het zijn echt teams van, Klopt, ja. En soms, volgens mij was het bij de laatste plaat van Beyoncé of van Drake, weet ik niet, maar dan is er gemiddeld zitten er zeg maar zo'n 8-9 mensen aan een liedje te schrijven. Dus dat is een hoop. Nou, die twee die zijn dus verschillend. En dat betekent ook dat de inkomstenstroom voor zowel een songwriter als voor een artiest loopt anders. En daar valt best wel wat op af te dingen. Omdat die verhouding vanuit de betaling van Spotify, die verhouding is er al krom. Omdat het geld dat naar het label gaat, wat uiteindelijk weer de artiest betaalt, is 5 keer zoveel als het geld dat naar de songwriter gaat. De songwriter die is eigenlijk, ja, die krijgt heel weinig. Ja. En dan is ook nog de vraag of het label altijd een goede deal heeft met de artiest. Dus of er uiteindelijk wel veel geld bij de artiest terechtkomt. Dus eigenlijk zijn artiesten en songwriters op die twee vlakken met streaming nog niet altijd even tevreden. Kijk, nee. als je Billie Eilish bent, dan heb je niet te klagen. Dan heb je ook, doe je het in eigen beheer, doe je het zelf waarschijnlijk. Dan heb je zoveel streams dat het wel goed komt. Maar ja. En je verdient waarschijnlijk veel van met de optredens en dergelijke. Maar ik had afgelopen woensdag een gesprek met Henk Westbroek. En die zei ook, ja, het zijn maar een paar centen die je krijgt. Of zelfs centen van centen. Als iemand een liedje draait op Spotify. Het is niet zaligmakend. Ja. Nee, het is niet zaligmakend. En tegelijkertijd, als je heel veel gestreamd wordt, dan is het het wel. Maar ja. De vraag is een beetje van, ja, kijk, kan ik ook aan jou vragen. Van, voor een Nederlandse artiest die in een middelgrote zaal speelt en dat uitverkoopt. Wat denk je dat zeg maar zo'n artiest aan een aantal streams heeft en zou die daarvan moeten kunnen leven? En wat vind jij gemiddeld dat een middelgrote artiest in Nederland aan streams heeft? Zo. Noem ze een aantal. Per maand dan hebben we het over, hè? Ja, of per track, of noem maar wat. Nou ja, ik zou zeggen per maand 200.000 luisteraars op Spotify. Ja, en als ik tegen jou zeg van een artiest heeft op een bepaalde track 10 miljoen streams, denk je nou, dat vind ik best wel goed. Of denk je dan, dat is echt niks. Nee, dan zou ik denken, dat is goed. Lekker bezig. Ja, die 10 miljoen. Kijk, een miljoen streams levert ongeveer, wat is het? 3900 euro op, geloof ik, in totaal. En dan moet je dan niet heel veel. En dan moet je. Ja. Nee, ja, dat is niet. Nee, ja. Dat is een mooie reactie. Nee, ja, ik bedoel, in eerste instantie denk je, nou, dat klinkt wat, maar dat valt best wel mee. Als je het zo. Er zit ook kosten in. Dat valt zeker wel mee. Ja. Want daar moet dus alles van gebeuren. Dus daar houdt het label een deel van in. En als je dus pech hebt, houdt het label er heel veel van in. Ik zit zelf, zeg maar, met een oude label deal nog. Van mijn oude platen. Waarbij ik gewoon, ja, eigenlijk nog dat percentage gebaseerd is op cd-verkoop. Met dus ook inderdaad kostenaftrek voor het hoesje, het cd'tje drukken, allemaal die grappen. Als ik het zo hoor, we moeten het hier gewoon langer over hebben een keer. Dan gaan we dat ook gewoon doen, want ik moet door. Gaan we dat gewoon doen, want dit is een veel complexer onderwerp dan dat we kunnen bespreken in even een paar minuutjes, merk ik. Dat is helemaal waar. Heb je helemaal gelijk in. Nou, dan gaan we even zorgen dat een andere artiest die het nodig heeft... nu weer even een play krijgt op de ether. En dan wens ik jou een fijne vrijdag. Goed weekend. Hey, dankjewel. Een goede uitzending nog, hè. Thanks. Hoi. Tijd voor Billy Joel, Vienna. Hij heeft het misschien niet helemaal nodig, maar hij is wel leuk. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you Vienna waits for you. Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. Vienna waits for you. And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Ja, tot de laatste toon. Mooi. Vandaag beginnen de roodharigendagen in Tilburg. En alhoewel slechts minder dan 1% van de wereldbevolking gezegend is met die haarkleur, staat het tijdens dit driedaagse zomerfestival stampensvol met rooien. En daarom zou ik voor eens en altijd wel willen onderzoeken of dat nou fabels of feiten zijn. Want over deze groep mensen gaan nogal wat vooroordelen de ronde. Meisjes met rode haar. Kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren kunnen je zeggen wat liefde is. Tim Wentel, roodhaardeskundige, goeienacht. Goedemiddag. Jij bent zo'n 10 jaar spreker geweest over de wetenschap rondom rood haar op de roodharigendag of dagen. Heb je zelf rood haar? Nee, ik heb zelf geen rood haar. Ik heb wel familie met rood haar. Dus ik heb ook heel vaak die opmerking gehoord van... ja, je hebt zelf ook wat rossers in je haar. Ja. Dat zou ook wel kunnen, want mijn vader is rossig... en ik heb familieleden die echt rood haar hebben aan mijn vaders kant. Dus die genen zitten wel in de familie. Ja, want die rode genen zijn best wel sterk, hè? Nou, juist niet eigenlijk. Als je dat goed bekijkt genetisch, dan heb je dus een gen voor donker pigment, voor eumelanine, wat dus bruin en zwart haar geeft. En dat is dominant, zoals we dat noemen in de genetica, over het roodharige gen, over de mutatie van MC1R. Die dus codeert voor pheomelanine, voor het rossige, het rode pigment, wat dus aanwezig is bij mensen met rossig en rood haar. En als je dus van beide ouders een gen krijgt, eentje voor rood haar, eentje voor zwart haar, dan heb je dus eigenlijk zwart haar. Dan komt dat rode haar eigenlijk niet naar buiten toe. Aha. Ja, want mijn broer die is een beetje getint. En die heeft donkerbruin haar. En daar zie je dan toch af en toe een soort rossig licht doorheen of zo. Ja, dat komt omdat het, wat ik net zei, ook niet helemaal klopt. Er zijn eigenlijk twee grote uitzonderingen bij. Mm-hmm. Enerzijds heb je natuurlijk dat het niet volledig dominant is. We noemen dat wel co-dominant. Dat het dus toch bepaalde eigenschappen wel degelijk nog doorkomen, ondanks dat er een dominante gen bij zit. En het tweede is dat, met name in de baardstreek van bijvoorbeeld mannen, kan dus een van de beide genen van beide ouders kan uitgeschakeld worden. En als je dus dan van één ouder een roodhaargen krijgt en van één ouder een donkerhaargen, maar dat donkerharige gen wordt uitgeschakeld, krijg je alsnog rood haar. Ah, daar ligt het, daar komt het door. En dat hier vooral in de baardstreek. Dat is echt typisch dat je bijvoorbeeld mannen hebt met donker haar, mm-hmm, en dan toch een rode baard. Ja, precies. Ja, wat grappig. Want mensen hebben niet altijd rood haar gehad, hè? Weten we waar dit vandaan komt? Ja, dat is allerlei ideeën zijn erover. Maar je kan aan de hand van DNA en mitochondriën, in de energiefabriekjes in de cellen, kun je afleiden waar een bepaalde eigenschap vandaan komt. Maar als je dan gaat rekenen en je gaat zoeken waar die genen voorkomen, dan lijkt het 50.000 jaar geleden in de buurt van Iran te zijn, waar het voor het eerst eigenlijk zijn opkomst maakte. Oh, dat is, nou, dat is op zich wel al redelijk lang. Ja, dat is best een tijd. Ja. Maar je ziet het wel steeds minder, hoor ik om me heen of lees ik af en toe. Sterft de rode haarkleur dan uit of is dat te stellig om te zeggen? Nee, dat is echt te stellig. Het wordt wel steeds minder. Kijk, we hebben natuurlijk een duizenden jaren en tot in eeuw geleden nog gehad. Dan woonde je in je dorp en het was al heel wat als je naar het dorp naast je ging. Ja, tegenwoordig reist de hele wereld natuurlijk rond. Je bent in een paar uur tijd ben je aan de andere kant van een continent. En dat betekent dat de mensen ook gaan reizen en ook gaan vestigen op andere plekken. Mm-hmm. Daardoor krijg je dat als de hele wereldbevolking zich vermengt, dat we uiteindelijk allemaal koffiekleur krijgen met donker haar. Maar uiteindelijk zullen er altijd mensen zullen zijn die weer een partner vinden met toch die genen van rood haar bij zich. En dan kun je dus weer kinderen krijgen die weer rood haar krijgen. Dus het wordt wel steeds zeldzamer, maar het zal niet uitsterven. En over de vooroordelen of de verhalen die je wel eens hoort over roodhaarigen. Dit is de kans dat ik ze kan vragen of kan stellen aan jou. Ik denk dat jij er wel wat van af weet. Want je hoort best wel vaak dat roodhaarigen bijvoorbeeld temperamentvoller zijn. Klopt dat? Ja, dat is, het is waarschijnlijk sociologisch. Het is niet zo dat roodhaarigen bijvoorbeeld door hun genen meer adrenaline maken of gewoon van nature agressiever zijn. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk als kind altijd anders benaderd wordt, dat je dus zegt van ja, jij bent die rode, jij hebt rood haar, jij bent anders, dan ga je natuurlijk een houding krijgen. En heb ik iets van je hand dan? En op die manier kun je dus wat temperamentvoller worden. Dus je gaat toch anders in het leven staan als je iedere keer tegen je gezegd wordt dat je anders bent. Door de ervaringen die je eigenlijk opdoet, doordat je dus anders bent dan inderdaad. Oké. Ja. En met pijn, want roodhaarigen of mensen met rood haar, hebben die meer pijn dan mensen met een andere haarkleur? Hangt er vanaf wat je als pijn ziet. Als je puur kijkt naar pijn bijvoorbeeld bij een operatie, dan is dat zo. Mm-hmm. Er is een anesthetist zelfs die heeft dat onderzocht. Dus verschillende kleuren haar en hoeveel verdoving moet ik nou eigenlijk geven voordat die mensen pijn niet meer voelen. Hij deed dat met een elektrische schok. En hij zei van, is inderdaad waar dat roodharigen meer anesthesie nodig hebben en je moet het langer in laten werken voordat ze die elektrische schok niet meer als pijnlijk ervaren. Mm-hmm. Dus bij operatie telt het ook. Er wordt ook wel een beetje rekening mee gehouden. Nou, spijt me wat meer en laat maar even wat langer inwerken. Hetzelfde geldt voor temperatuur. Als je dus je hand in een bak met ijswater doet, dat is pijnlijk. Als je dat een paar minuten doet, trek je echt wel eruit. En dat is ook nagekeken. Er zijn zelfs op televisie is er ooit zo'n experiment mee gedaan, waarbij mensen met verschillende haarkleur hun hand in ijswater staken en de rood haren trokken gemiddeld sneller terug dan de andere haarkleuren. Maar waar ligt dat dan in? Oh. Ja, dat zit hem in het MCNR-gen. Je hebt een melanocortine-1-receptor-gen. Dat is het gen wat codeert voor een heleboel dingen. Onder andere dus welk soort kleurstof je lichaam aanmaakt. Maar het heeft ook invloed op bijvoorbeeld je immuunsysteem en op je pijnbeleving. Het doet eigenlijk veel meer. En die pijnbeleving zit dus in de mutaties van MCNR. Dat je dus een afwijkend MCNR hebt, wat als je dat van beide ouders krijgt, tot rood haar leidt. Maar dat kan dus ook andere dingen in je lichaam sturen. En als je dan eens naar die pijn teruggaat, dan zie je bijvoorbeeld dat de pijn van rode pepers, dat is natuurlijk ook in feite pijnlijk. Als jij iets heel pittigs eet, dan brandt dat op je tong. Ja. En daar kunnen rood haren juist weer beter tegen. Zit er toch nog een voordeel aan? Dat... ja, dat is een gekkigheid. Ik heb het wel eens gevraagd in zo'n zaal. Wie kan hier ontzettend pittig eten? Ik vind het zelf ook ontzettend lekker. Dan zeg ik wel eens van, jij eet zo extreem scherp, dat is bizar. En dan zie je al die handen omhoog gaan. Ja, ik ook. Oh, dat is wel een experiment wat je dus eigenlijk zou kunnen uitvoeren als je nu luistert of roodhaarige vrienden hebt, om dat eens uit te testen. Ja, je kan waarschijnlijk beter tegen een hap sambal dan iemand die geen rood haar heeft. En je hebt natuurlijk ook nog het voordeel dat mensen met rood haar een actiever seksleven hebben. Zoals Arne Jansen in zijn nummer Meisjes met rode haren. Mm-hmm. Waar hij daar zo mooi over zingt. Is dat nou een feit of een fabel? Het is een feit. En dat is ook weer sociologisch. Er wordt gedacht van mensen met rood haar, van, ja, die zijn makkelijk, die kan je makkelijk in bed krijgen. Dus er wordt gewoon makkelijker geprobeerd om die te versieren. Makkelijker probeert, hey, ga je mee hier naar mijn huis? Mm-hmm. Ja, dan gebeurt het ook gewoon vaker. Dus als je een enquête doet onder een groep mensen, blijken dus de roodharigen gemiddeld meer bedpartners te hebben dan de niet-roodharigen. Ja. Nou, het is toch wel leuk dat er ook positieve dingen aan zitten. En dat, nou ja, dat liedje dan dus waarheid blijkt te zijn. Ja, daar zit een kern van waarheid in. Maar het is ook weer, ja, niet genetisch zozeer, maar sociologisch. Dat is natuurlijk heel erg hoe er gekeken is altijd naar rood haar. Dat maakt ook uit van welke tijd je leefde en waar je leefde, hoe er tegen je aangekeken werd. Dus natuurlijk heel lang hebben ze dus gezegd, rood haar is iets slechts. Er zijn heel veel afbeeldingen van in de Bijbel, bijvoorbeeld van Judas met rood haar. Want Judas was slecht en die had dus rood haar, en dat is een teken van slecht zijn. Mm-hmm. En dat is dan echt honderden jaren geleden. Maar er zijn ook streken, in Corsica bijvoorbeeld. Als je daar rood haar tegenkomt, moet je even zijn haar aanraken, want dat brengt geluk. Ja, want als ik spreek over roodhagen, dan moet ik snel denken aan in het Engels noemen ze dat volgens mij gingers, misschien in Nederland ook wel zo. Is dat dezelfde soort groep? Want daar worden inderdaad heel veel grappen ook over gemaakt. Ja, er zijn natuurlijk hele flauwe opmerkingen over gingers have no soul en dat soort dingen. Ja, South Park bijvoorbeeld. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer het anders zijn en dus anders benaderd worden. Er is trouwens wel een enorme kentering in. Hè? Kijk, ik heb zelf natuurlijk meegemaakt vroeger kinderen op de basisschool, die werden eigenlijk wel gepest met hun rode haar. En als je tegenwoordig een modeblad openslaat, is een kwart van die modellen heeft rood haar. Ja. Maar het is niet een kwart van de bevolking die rood haar heeft. Er wordt echt op geselecteerd, omdat we het nu, eindelijk bevrijd we het, heel mooi vinden. Ja, wat mooi eigenlijk dat de kentering is. Hè? Mm-hmm. Zeg, als jij dit zo hoort, zou je dan geen rood haar willen hebben? Oh, ik zou dat helemaal geen probleem vinden. Ik heb natuurlijk ook al waarschijnlijk een van de beide genen van mijn vaderskant en met rood haar. Ik heb wat sproeten en zeggen wel eens wat rossig haar. Zeggen wel eens, ja, je snor zit af en toe een rode haar en rossig haar. Ja. Ja, ik zou het ook wel helemaal rood willen hebben. Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden. Wie weet. Zeg, tot slot mijn allerlaatste vraag. Rood haar en oranje haar. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zeg rood haar, dan bedoel ik oranje haar. Klinkt dat logisch? Het is natuurlijk nooit echt vuurrood. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat er ook wel degelijk meer genen betrokken zijn bij die haarkleur. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel pheomelanine je maakt. Als je echt ontzettend veel pheomelanine aanmaakt, dan krijg je dus echt dat oranje kleurig haar. Niet echt rood dus. Maar heb je maar heel weinig, dan krijg je rossig haar natuurlijk. Dan heb je dus een neigje meer naar het blonde met heel weinig pigment in je haar. En dan zijn er ook nog eens een aantal andere manieren om rood haar te krijgen. Dat is dan niet direct op MCNR gebaseerd. Maar bijvoorbeeld uit Marokko en Tunesië, daar zijn ook genen onder de bevolking die op een andere manier dan MCNR rood haar geven. Maar dan zie je bijvoorbeeld een kastanjerood haar ontstaan. Bijvoorbeeld onder mensen ook met een getinte huid zelfs. Want er wordt altijd gezegd, ja, nee, lichte huid, blauwe ogen en zo. Mm-hmm. Ja, maar dus ook wel degelijk bijvoorbeeld in Noord-Afrika een andere groep genen, die zijn zeldzamer. Maar die geven ook rood haar, maar dan wel andere kleurschakeringen weer. Ja, en dan praten we over de Jolene waar Dolly Parton over zingt. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik moet er direct aan denken. Locks of Auburn Hair. Tim, dank voor dit mooie inkijkje in het leven en in het ontstaan. En toch een beetje de wetenschap achter roodhaarige mensen. Dankjewel. Ja, geen dank. En een goed weekend. Ja, dankjewel. Ciao. Oké, okay. Hoi. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Million bicycles. Ik denk dat het er nu al wat meer zijn. Vandaag is de nacht van Caro en Cervé, maar morgen is de nacht van de vleermuis. Het hele weekend lang staat het bijzondere nachtdier centraal. En vannacht krijg je een spoedcursus vleermuisspotten. Om je goed voor te bereiden voor morgen en eventuele angsten weg te nemen, gaan we praten met vleermuisdeskundige René Jansen. René, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even een vraag uit interesse. Superman of Batman? Kijk ze allebei niet. Oké, okay. Nou, dan valt dat tegen. Vleermuizen, daar gaan we het dan over hebben. Razendsnel en ze doen het in het pikken donker. Ja, vooral vliegen. De vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. En je hebt wel vliegende eekhoorns, maar die lopen alleen de boom in en die laten zich er dan uitvallen. En glijden dan. Vliegende eekhoorns? Ja, die zijn er ook. Onder andere in Finland. Ah. Oké, okay, cool. Ja. Hoe herken jij die verschillende soorten? Want ik ben wel eens geweest in hoe heet het, Blijdorp. Ik zie geen verschil. Nee, maar de tropische soorten zijn ook best. Zijn er zijn er echt heel veel. Dus dat maakt dat moeilijker. In Nederland zijn er maar 23 soorten, dus dan is het best wel te doen. Ja, mensen sturen soms wel een hele slechte foto toe. Ja, dan kan ik het ook niet zien. Maar als de foto een beetje fatsoenlijk is, dan is het prima de soorten te determineren. Want hoeveel soorten zijn er eigenlijk in Nederland? Laat ik het behouden tot wat wij kunnen spotten. 23, waarvan er een aantal zijn uitgestorven. Een aantal dwaalsoorten. Dus 17 komen regelmatig voor in Nederland. En kan het zo zijn, want af en toe dan, als ik door, langs mijn, door mijn straat loop in de nacht, als ik het vuilnis wegbreng, dan zie ik soms iets heel snels fladderen tussen de huizen door. Kan dat een vleermuis zijn? Ja, dat is een vleermuis. Vaak wel. Ook als je de beste tijd om het ze te zien is gewoon wanneer het valavond is. Dus net voor de schemering, dan vliegen gewoon de dwergvleermuizen al uit. Dat is dan de piek van de muggen. Hè? Die gebruiken dwergvleermuizen om dan nog te fourageren. En ook in de ochtend, zo over een uurtje zoiets. Ook dan nog vliegen de dwergvleermuizen om nog de laatste snack binnen te scoren voordat ze gaan slapen. Dus zonsondergang en zonsopkomst. Dat is de beste tijdstippen dan om vleermuizen te spotten, als ik het zo... Ja, voor gewone dwergvleermuizen wel. Maar andere soorten die vliegen echt later uit en komen eerder binnen. Dus die zijn pas een half uur of drie kwartier na zonsondergang vliegen die uit. Zoals de meervleermuis en de watervleermuis en nou ja, enzovoort. De vale vleermuis ingekorven, franjestert. Nou ja, kan nog wel even doorgaan. Ja, ik merk het. hoe groot zijn die beestjes eigenlijk? Want als ik ze zie vliegen, dan denk ik, nou, pak een beet 5 centimeter of zo. Dwergvleermuizen kunnen in een lucifer-doosje. Zo klein? Ja, want ze vouwen hun vleugels op en dan blijft er niet zoveel van over. Ze wegen dan een gram of 5, 6. Maar de vale vleermuis, die weegt zwanger 43, 45 gram. En niet zwanger, gram of 35. En dat is dan ook de grootste vleermuis van Nederland. En als we, want het is nu 4:50. De mensen die luisteren, die moeten misschien gaan werken of die gaan net slapen. Kunnen die nu nog een vleermuis spotten als ze even 5 minuutjes van de dag pakken? Ja, als het wat lichter wordt, dan kun je zelfs gewoon op een fiets door de straten fietsen. En dan zul je wel ergens een dwergvleermuis, zelfs een huis zien aantikken om naar binnen te komen. Vleermuizen die zwermen in de ochtend. En dat is echt een heel mooi schouwspel. Want wat zie je dan precies? Zie je ze heel snel vallen? Ja, vleermuizen zijn heel sociaal. En ze vertellen elkaar dan van, we gaan vandaag gaan we hier verblijven. En dan misschien zeggen ze dan ook wel hoe was jouw nacht vannacht. dan zwermen ze dus bij een plek en tikken ze dan ook dat aan. En op die manier kun je heel veel dieren tegelijkertijd zien. Ik vind het zo fascinerend. Maar waar zitten ze dan? Zitten ze onder dakpannen? Of onder... Ja, een dwergvleermuis zit in ieder geval onder dakpannen. Maar ook laadvlieger zit onder dakpannen en spouwmuren. En het is ook het jaar van meervleermuis. En meervleermuis zit ook in huizen. En dan gebruiken ze eigenlijk het hele huis. Als ze het koud hebben, dan gaan ze in torpor. Dan denken ze, er is nu te weinig te eten. Dus laat mijn lichaamstemperatuur zakken. En ik zorg ervoor dat mijn hartslag naar beneden gaat. En daardoor gaan ze ook minder ademhalen. Mm-hmm. En dat scheelt dan heel veel energie. En dat doen ze vaak dan laag in een spouwmuur, omdat daar lekker koel is. Maar als ze warmte nodig hebben voor een jongen om zelf actief te blijven en weinig energie te verbruiken, dan gaan ze juist hoog in het dak op het zuiden zitten om daar zoveel mogelijk warmte te gebruiken. Gebruiken vaak een heel gebouw en vaak zelfs ook aan beide kanten. Dus gebruiken ze de westkant om 's avonds op te warmen en de jongen daar te houden. Zodat die zo lang mogelijk warmte hebben. Maar soms gebruiken ze ook de noordkant of de oostkant omdat daar koeler is. Ik vind vleermuizen... Wat fascineert jou er zo erg aan vleermuizen? Want ik vind ze cool, vooral als ik ze zie in tekenfilms en Batman dus. Maar in het echt vind ik ze altijd een beetje lelijk of zo. Ja, maar goed, ze zijn heel verschillend. Ze lijken misschien wel een beetje op elkaar. Mm-hmm. Maar als je zo de verschillen leert kennen, en ze zijn vooral ook ecologisch enorm verschillend. Iedere soort doet iets anders, gebruikt het habitat anders, jaagt op andere insecten. Gewoon die verscheidenheid vind ik dan wel cool. Ja, snap ik wel op zich. En moeten wij mensen bang ervoor zijn als er eentje in ons huis zit of iets dergelijks? Nee. Er is één, of tenminste, er zijn een aantal vleermuizensoorten in Nederland. Het zijn er bij 3 zou het in ieder geval voor kunnen komen. Maar momenteel wordt alleen nog maar bij laadvlieg gevonden ons dolheid. En dat is dus rabies. Mm-hmm. Goed, die vleermuis moet je gewoon niet vastpakken als die ergens op de grond ligt. Of doe een dikke handschoen aan. Dat zou je wel kunnen doen. Maar pak die niet met blote handschoenen vast. Want ja, je zou eventueel dat kunnen krijgen. Gewoon even een emmertje en... of een bakje en stop hem daarin. Ja, maar goed, de laadvlieg is een grote soort. De gewone dwergvleermuis, er zijn daar heel veel getest en nog nooit hondsdol uitgevonden. Maar goed, omdat mensen niet zo goed weten hoe groot een dier is of welke soort het is, is het gewoon handig om vleermuizen gewoon niet met blote handen vast te pakken. Oké, duidelijk. Wat ga jij morgen doen eigenlijk tijdens de vleermuizennacht? Ja, ik heb een excursie bij brouwerij De Fontein in Stijn. Mm-hmm. Daar geef ik een lezing en daarna gaan we op pad om vleermuizen te bekijken. En tussendoor vertel ik allerlei dingen over vleermuizen. Dat gebeurt op 100 andere locaties ook. Dus we hebben echt heel veel locaties nu. Waar allemaal activiteiten plaatsvinden. Dus kijk vooral op de nacht van de vleermuis.nl. Daar staat een heel kaartje in. Dan kun je klikken waar je naartoe wil. En dan heb je een heel overzicht. Nachtvandevleermuis.nl staat genoteerd. Ja. Tot slot nog één vraag. Voor vogels heb je vogelhuisjes. Kunnen wij ook zoiets doen voor vleermuizen als je hun een beetje wil helpen in de natuur? Nou, wat vooral helpt is een natuurlijke tuin creëren, zodat ze daar alle insecten kunnen vangen. Zo min mogelijk beton. Leg niet helemaal vol met beton en kunstgras, want ja, daar hebben vleermuizen gewoon echt niks aan. Huizen zijn op zich vrij goede verblijfplaatsen. Je zou een vleermuiskast op kunnen hangen, maar dat werkt niet altijd even goed. Wat vooral voor vleermuizen heel goed werkt, is kijk uit met spouwmuurisolatie. Er zijn nogal wat spouwmuurbedrijven die gewoon helemaal niets doen aan vleermuizen en het gewoon volpurren. Er zijn al heel veel kraamkolonies met allemaal wijfjes, met jongen, gewoon ingepeurd. Oh. Verbrand, door die stoffen, door de lijmstoffen gewoon doodgegaan en daarna ingekapseld. Dood zeg, jeetje. Ja, nou ja, het topje van de ijsberg wordt alleen gevonden, want de rest die is al... Verteerd of zo. In die tussentijd al gewoon ingekapseld. Ja, dat vind je nooit meer terug. Dat is al bij zes soorten vastgesteld nu in Nederland. Dus het is gewoon echt een gruwelijke dood wat je zegt. Ja, ik wilde positief eindigen, maar ik vrees dat ik... Doe dat niet. Ja, dat is de positieve noot dan. Als je woning isoleert, laat het controleren of er vleermuizen zitten. Dat is eigenlijk... Dat ben je verplicht volgens de zorgplicht van de wet natuurbescherming. Dus doe dat gewoon. Dan bespaar je een heleboel vleermuizen en dat is veel beter dan een vleermuiskast ophangen. Precies, en dan bespaar je veel leed. René, dankjewel. En ik hoop dat je er veel mag vinden tijdens de wandeling. En ook welkom op de nacht van de vleermuis.nl. Ja. Om te kijken naar een locatie. Ja, dankjewel. Ga ik doen. René Jansen, vleermuisdeskundige. Fijne vrijdag is het. Ja, fijne vrijdag nog. Goeienacht. Hoi, hoi. have sent the maid home early, like a thousand times before. Like the castle in its corner, in a medieval game, I foresee terrible trouble, and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Steely Dan, Dirty Work. Als je op de zaterdagmarkt loopt, kun je het grootste instrument ter wereld horen. Het toestel komt uit de 16e eeuw en wordt vooral gespeeld in de Lage Landen. Luister even mee, het klinkt zo. Het gaat om een bijaard, oftewel de klokkentoren. Eens per jaar staat dit eeuwenoude instrument in de spotlight. En vandaag, gisteren startte de Wereld Bijaard Congres. Zo, in Utrecht. Jeetje, een mond vol, Boudewijn. Jij bent bijaardier door heel Nederland. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, zeker. Ik speel eigenlijk op ongeveer 18 torens of zo elke week. Dus 18 torens. Ja. Nou ja, dus ik ben een soort troubadour die in plaats van allemaal naar allerlei kastelen ga ik langs allemaal torens en dan speel ik met mijn muziek. Wat cool. En ben je dan nog wel gespannen als je ergens erbij mag spelen of is het gewoon Nou, het is gespannen is een erg groot woord, maar je bereidt je altijd wel voor en het is ook een echt vak bij Adier en je speelt ook altijd muziek. Ja, wat eigenlijk een beetje toepasselijk is, zeg maar. Dus ik noem wat, als het regent, dan speel ik I'm Singing in the Rain. Maar als er iets ernstigs gebeurt of zo, dan speel ik weer iets wat erbij past, zeg Candle maar. Candle in the Wind. Ja, bijvoorbeeld, ja. En ik moet denken aan een klokkentoren. Ik kom zelf uit Gouda, daar heb je dat stadhuis met dat bekende klokkenspel. Is dat dan ook zo'n... Nee, en nou ben ik toevallig ook zelf bij Adier in Gouda. Dus, dus het kleine melodietje met vijf klokjes, dat is automatisch. Daar zit een soort popperspel bij op het stadhuis. Ja, klopt, schitterend. Maar ik speel op de Sint-Janstoren bijvoorbeeld. En daar speel ik elke donderdag en elke zaterdag tijdens de markt. En dat is echt iets wat bij Gouda hoort. Dat is al zeker inderdaad 400 jaar al zo. Dus, ik ben ermee opgegroeid. Dat is, kijk. Ja, ja. Het is een heel uniek instrument, hè? Je kan niet zomaar even naar een docent gaan, lijkt me. Dus welke opleiding moet je volgen? Ja, de meeste bijaardiers, zeker in Nederland, studeren in Amersfoort aan de Nederlandse bijaardschool. En het hele leuke is dat die hebben een echt carillon midden in het bos staan. In het bos? In Amersfoort is dat. Ja, waarom nou in het bos? Nou ja, dan kunnen de studenten zoveel fouten maken als ze willen. Heeft niemand er last van. Ik wou net zeggen, want het lijkt me echt zo vermoeiend als ze naast je huis dit hele dag gaan bespelen. Ja, dus wij kunnen inderdaad eigenlijk ook nooit zo makkelijk op onze eigen instrumenten gewoon wat oefenen. Want als je iets indrukt, een toets indrukt, dan hoor je dat over de hele stad. Dus vandaar dat elke bij die wel een oefenklavier heeft, dat is een instrument wat er precies uitziet zoals in de toren, maar in plaats van klokken klinken de klankstaven. Zo klinkt dat. Oh. Heeft het woord zo? Ja, ja, zeker. Nou, daar oefenen wij op. En ja, het is nu midden in de nacht, maar niemand is wakker geworden. Ik heb gewoon kunnen spelen. Is dit dat instrument waar... Je hebt gewoon kunnen spelen, je hebt vannacht gespeeld nog. Nee hoor, nee. maar ik heb nu druk ik wat toetsen in, maar niemand hoort het buiten. Ik bedoel, dit is gewoon een instrument wat ik thuis heb staan. En waar ik mijn muziek op voorbereid, zeg maar. Maar morgen bijvoorbeeld moet ik weer spelen. Nou ja, dan ben ik in ieder geval voorbereid als er weer wat nieuwe muziek is bijvoorbeeld. Of gisteravond had ik een concert in Dordrecht bijvoorbeeld, in de grote kerkstoren. Nou ja, daarvoor moet je wel studeren. En dan, dan komen er ook echt mensen luisteren. En die gaan ook echt op een bankje zitten met een programma voor zich. En dan mag je niet praten, want de mensen zijn echt aan het luisteren. Dus dat heb je ook. Je kan een bijaard horen al wandelend, zeg maar, of al winkelend. Maar je hebt ook echt gericht publiek wat echt luistert naar het instrument. En welke stukken speel je het liefst? Ja, nou hoorde je net toevallig in het fragment wat je liet horen. Dat was muziek van Johann Sebastian Bach. Ja, ik denk als je elke muzikus die stiekem zegt van ja, dat is toch wel echt dat blijft toch wel het meest geweldige natuurlijk. Dat is zulke mooie, doorwrochte muziek. Maar het leuke van het instrument is dat je dat kunt spelen op de bijhaard. En dan kan je een hele stad kan je onder een paraplu van Bach zetten. Of onder een paraplu van Mozart. Maar je kan ook Beatles spelen als je wil. Het is een heel breed instrument, zeg maar. We hoorden het best wel goed net. Ik zit te denken, kan je een klein stukje spelen misschien? Ja, even kijken. Even kijken. Een stukje Beatles doen, even kijken. Leuk. Hoor. Ja. Yesterday, komt-ie hoor. Ja, cool. Ja, schitterend. Mooi. Niet zo, hè. Mooi. Leuk. En dat congres, dat is dus gestart gisteren. Hoe ziet dat eruit, dat congres? Ja, er zijn heel veel bijaardiers in de hele wereld, zeg maar. En je moet je ongeveer... denk in Nederland heeft ongeveer zo'n... ja, ik denk 70 bijaardiers. Maar over de hele wereld zijn het... over de hele wereld zijn het. Dus ongeveer zo'n 500. En heel veel bijaardiers, ja, die vinden het natuurlijk leuk om elkaar af en toe eens te ontmoeten. Mm-hmm. En dan komen ze een paar dagen in Utrecht bijeen. En dan zijn er allerlei activiteiten. Er zijn lezingen, er zijn concerten, er zijn gezellige maaltijden met elkaar. Het is een heel groot feest voor bijaardiers. En ja, ik denk dat de gewone burger in Utrecht er ook wel wat glaasje van meepakt. Want ja, er zijn wordt wat extra gespeeld op het carillon. En daar zijn zulke congressen voor. En dan kan je ook eens een keer discussiëren of zo over nou, bijvoorbeeld de stemming van klokken. Of er worden ook nog steeds nieuwe carillons gemaakt. Of mm-hmm. Hoe moet een instrument spelen? Moet het zwaar spelen? Moet het licht spelen? Wat speel je erop? Speel je alleen maar klassieke muziek? Of moet je alleen maar popmuziek spelen? Allemaal dat soort discussies, zeg maar. En dat is vaak altijd heel gezellig om elkaar op die manier een beetje een hart onder de riem te steken. Want het is in zekere zin een eenzaam beroep natuurlijk. Je zit altijd maar in je eentje daarboven in die toren. Ja, en je kunt je publiek niet direct zien natuurlijk. Nee, klopt inderdaad. Ja. En als je in Utrecht woont, zoals ik toevallig, waar is het? Waar kan je dan naartoe? Ja, er zijn allerlei activiteiten, maar ik weet dat er in elk geval op de Domtoren natuurlijk verschillende concerten zijn. Maar je zal ook bijvoorbeeld in de buurkerk van het Museum van Speelklok tot Pierrement, daar zijn allerlei activiteiten. Ook rondom Utrecht is er van alles te doen. Je hebt bijvoorbeeld in Utrecht Leidse Rijn heb je een glazen carillon. Ik hoor het al, er is genoeg te doen als je meer wil weten hierover. Wat leuk. Dank voor het stukje en een heel goed congres gewenst, Boudewijn. Ja, dankjewel. Zeker. Fijn weekend gewenst. Doeg. Daar gaan we wat van maken, ja. Bij de dier Boudewijn Zwart. Dit was het alweer. De laatste zomerweek nacht van Karel en CRV-uitzending. We hebben elke dag een ander decennium gehad. Mocht je het willen terugluisteren, dan kan je alles terugvinden in de NPO Radio 1-app. of jouw favoriete podcast-app. Straks is hier Merel Wielaert met Vroeg. Merel, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over dakloosheid en economisch dakloos. Ik ga luisteren. Succes zo. Thanks. Dat dus straks. Fijn weekend alvast van mij. Doeg, doeg. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.